Még tipikusan én tipikusan a HVSV podcastoknál azt csináltam, hogy így aljas módon elindítottam a felvételt, és akkor mindenki mondta a marhaságait. Majd vágtam belőle 3 másodpercet, ahol így lehetett terrorizálni a többieket, mert hogy én vágom. Ja. És annyi. De igen. Nem nagyon törődtünk valamit. És akkor most megy? Most már megy. Így van. Kint van. Élesben. Abszolút live. Eljött a pillanat, csak fél évet késtünk vele? Mikor jelent meg az áprilisban? Hát mondjuk március-április, nem? Igen. Tavaszi. Szerintem pont a DLC végére akartuk eleve időzíteni. Ez így volt kitalálva. És szerintem, mivel te most értél a végére, de ezért csak most tudjuk megtartani. Lényegében az én hibám. Igen, a hallgatóknak üzennénk, hogy mi nagyon régóta kész vagyunk rá unorra, de sajnos Debla miatt nem tudtunk belekezdeni hamarabb, és hát kellemes Mikulást és húsvétot szeretnénk egyszerre. Igen, de előbb jött ki, mint a Dark Souls 4. Igen. Ami sose fog. Nem lesz Dark Souls 4? Szerintem nem. De ezt majd én sem hiszek benne. Majd amikor a sztorit végigbeszéljük részletesen. Akkor vége a sztori? Mindet, amit értünk belőle. Vége a sztorinak? Az egyik sztoriban szerintem benne rejlik egy folytatás, de szerintem nem csinálják meg. Uh-huh. Akkor hagyjuk a francba. Hagyjuk a francba. Így van, sziasztok. Na, szóval a Dark Souls 3 külön szám, megszokott csapat, nem tudom, mind a 6 hallgatónak felesleges bemutatkozni szerintem. Szerintem ők tudják. És felkészülnek a 2,5 órás tortúrára. Így van, itt ülünk a bonfire körül, mint ahogy a igen kiváló és... Én ezt muszáj megkérdeznem. Te rajzoltad ezt? Így van. Kezdjük a borítóképpel, azt szerintem egy jó... Igen. Mi a processz? Hogy születik egy ilyen, vagy mi akár... Hol kezdjem? Kezd az inspirációtól, utána nagyon érdekes a technikai megvalósítás is. Nem, az inspiráció azonnal ugye van 2 lányom, akik szeretnek rajzolni, viszont elég kicsik, és miközben rajzolnak, 5 percenként vesznek össze, és rájuk vigyázni rajzolás közben az egy kevésbé produktív időszak az életben. Az alatt 2 dolgot lehet csinálni, vagy 3-at, telefont nyomkodni, bambulni, vagy te is firkálsz, ez lehet. Aha. És az egyik firkálásnál firkáltam egy törökülésben ülő csávót papírra, abból lett egyébként Devla. Tolla, meg minden? Ceruzával. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy ebből lehetne még csinálni valamit, és akkor emésztettem egy 3 napig, amit lehet belőle kihozni, és akkor rájöttem, hogy ha megrajzolom ceruzával gyorsan, és akkor befotózom, és iPad-en, iPad Pro Procreate Pencil, ez a... És inkingen belül valami technical pennel húztam ki. És semmit nem álligattam az egészen, és eredetileg volt egy terv, hogy nagyon karikaturisztikus lesz, aztán átment rajzfilmszerűbe, aztán átment ebbe a félig realisztikus tusrajzba. Aztán volt terv, hogy nem nyomom ennyire tele tussal, hanem majd kiszínezem, de végül ez maradt. És a vége nagyon melós volt, amit iszonyatosan untam. Tehát amikor így összerakódott az egész, hogy ez így tulajdonképpen ezt meg tudom csinálni, onnantól unalmas volt, és így volt benne egy 3 óra befejezés, ami egy ilyen finom. Egy nagyon rossz boss fightnak tűnt. Tehát, ilyen. De ez egyébként külön ráközelítés, ilyen apró részteket? Igen. Az egy ilyen, nem tudom, szerintem azon van egy 1 millió vonal körülbelül az így egyesével van, hogy oda behúzva. Azt a mindenit. Megvan videón egyébként, mert a Procreate felveszi. Azt hiszem, hogy így fel lehet, vagy lehet valami YouTube-izét csinálni belőle? Itt van, a telefonos itt van, majd megnézzük, hogy itt fel tudjuk-e tenni. Ez egy show notes kiegészítés. Abszolút. A fejek pedig Facebookról vannak. Hát azt gyorsan kiderült, amikor ránéztem a saját fejemre, hogy ez Facebookról van. Facebookról van átrajzolva, tehát papírra megrajzoltam, utána de egy Facebook fotót berajzolsz papírra? Igen. Tehát ez egy Facebook fotó egy iPad-en, papírra megrajzoltam, onnan befotóztam, onnan már egész pontosan akkor átmegy, mi a sharingje az Apple-nek? Airdroppoltam az iPad-re, importáltam a Procreate-be, a ti fejeteket még úgy rajzoltam, hogy eredeti nagyban megrajzoltam, majd lekicsinyítettem, az enyémet viszont úgy, hogy eleve lekicsinyítettem, és úgy rajzoltam meg, ezért szarabb lett. Mert nem tudtam annyira kidolgozni. Tehát magasabb felmontású frame bufferre dolgoztál nálunk, és aztán downscale-t. Tehát UHD-ben rendereltem, majd downscale-eltem. PS4 Pro. Így csinálják. Dark Souls 3 grafika Pro. Így van. Így készült a görbelábú ninja, valaki ezt írt a Twitterre, hogy... hogy annyira ikonikus. annyira ikonikus lesz, mint a görbelábú ninja a COF címlapról. Az nagyon, az szerintem megvan, nem? Az annyira... Szerintem az mindenkinek megvan. Hát... koránál fogva nem biztos, hogy mindenképp megvan. Hogy volt kis gettó, vagy ki volt így a grafikus? Igen, meg a... Igen, nem, de nem fog. De szerintem ő volt, ő rajzolt ezeket a borítókat. Na, igen, na így készült kis gettó nő. Remélhetőleg világhírű Dark Souls 3 podcast külön szám címlap. Igen. És a videót megtudjuk, akkor szívesen közkincsé tesszük. Szerintem az mindenképp. Nézd, ha mostani melód nem jön be, még mindig elmehetsz, akkor a From Software-hez. Elmehetek rajzolni ilyen podcast külön szám Dark Souls borító rajzolóra, ami elég nincs biznisznek tűnik, ami nem tudom egész pontosan, hogy mennyit fizet, de van némi megtakarításom, hogy ilyen munkát vállalhassak. Hát ugye investálni kell. Tehát, hogy először ez igaz. Ez igaz. De még is lehet, hogy egyszer csinálhatnék belőle egy ilyen félig karikaturisztikus képregényes tusrajz egész estés filmet. Abba a világban, amit ugye nem értek egyáltalán, azon kívül, a tűz, a hamu és a fény, a sötétség ellen örökös harcából kibontakozva jönnek az emberek a Dark Souls-ból. Ezt az egyet tudom, hogy a nem tudom hányféle szólból, a Dark Souls-ból vannak az emberek, ezt tudtátok? Hogy a Dark Souls... Aha, hogy van nem tudom 4-5 szól, vagy nem tudom mi volt így az egész világban, még mikor voltak ezek a öregek, meg nagyok, meg nem tudom mi csinálják. És akkor van egy a Dark Soul, amit valami Pilgrim vitt el magával, és abból vannak kiasítva az emberek, valami ilyesmi a... De ez még az egyesnek volt, nem? Igen, az ez ugyanaz. Aha. Ugye? És akkor mi az emberek, mi vagyunk ebben a nagyon szépnek induló világban a Dark oldalból felépítve. Ugye a hármas aztán az egyes után játszódik, ugye? Na, talán így van. Jó kérdés. Időben, hiszen igen, mert egyébként sok helyszínt látunk lerombolt állapotban. De várjál, van. Aztán beleolvastam, egyébként megfájdult tőle a fejem. Tehát így gondoltam, felkészülök, és akkor elolvasom a lort. És akkor így végigolvastam interneten egy mondjuk 10 oldalt. Csak arra van kétféle elmélet, hogy a Dark Souls 3-ba miért van Anor Londo olyan állapotban, amilyenben van, és miért van háromszor a Firelink Shrine különböző állapotban. És akkor van ilyen, hogy párhuzamos dimenziók vannak. Ez mindig jó, ez de mindig mindent meg lehet magyarázni. Vagy időutazás. Ami a másik. Ami a másik magyarázat. Igen. Tehát, akkor hol játszódik a Dark Souls 3? A Dark Souls 1 után? Előtt? Mellett? Hát szerintem. Közben? Én azt gondolom, hogy mellette, után. Háromszor van benne a Firelink Shrine. A végén is van. Igen, a végén van egy. Van a Dark. És tényleg. És a legvégén tényleg van egy, ahol gyakorlatilag... Igen. Én szerintem meg vagyok róla győződve, hogy ott lesz egy DLC, ahol gyakorlatilag így van három bonfire egymás után, aminek így egy, nincsen semmi értelme. Igen. Tehát, hogy meg tud gyújtani, aztán átmegy oda, amelyik kint van a szinklaszírten, az meg elteleportál a legvégén. Igen. Tehát, tehát az ott egy tök üres, azon kívül, hogy így meg lehet nézni. Na, úgyhogy ilyenek vannak, hogy én nem tudom, hol játszódik egyébként. De azt megállapítjuk, hogy a sztorit, azt nem értjük. Én úgy voltam a sztorival, hogy a Bloodborne volt nekem a csúcspont így ebben a típusú történetmesélésben, amit így a végén, amikor összeraktál, akkor az így tényleg úgy egy tök jó volt Lovecraft értem mesének állt össze. Igen. Tehát annak ja, úgy jól jó kitalált alapjai voltak, és így volt benne annyi fantázia, és annyi koherencia, hogy ezt tudtam mondani, hogy ez így tényleg összeért. A Dark Souls-nál most én a harmadikra így elfáradtam azzal, hogy így nagyon figyeljem a sztorit. Így egyes karaktereket figyeltem, az így jó pofa volt, de őszintén szóval ez annyira nem érdekelt a végén, hogy így a 4 befejezésből éppen melyiket fogom megcsinálni, hanem hogy jéj, lecsaptam a köcsögöt. És... Igen, ez szerintem én most így próbáltam, picit már én sem most fejeztem be, de én is így elolvasgattam ilyen guide-okat, hogy így felelevenítsem az emlékeimet, és aztán így az volt, hogy így elkezdem így olvasgatni, és így elolvastam így 5 sort, és akkor így mi a szart olvastam most el? Tehát, hogy nem hogy a sztori az zavaros, hanem ha valaki tárgyilagosan így elkezdi írni a sztorit, tehát tegyük föl, mondjuk ez egy definitive guide, még úgy is zavaros, mert az egész koncepció olyan, hogy és akkor vannak az ilyen dolg, tehát nem is tudom, ilyen ezoterikus történet, nem olyan történetmesélés, hogy akkor volt ez az ember, ez elment ide, hanem így a régi világban az örök istenek létrehozták az energiát, ami aztán átvándorolt. Hát azért, mert ugye ez egyébként ez egy ilyen teremtés történet, tehát így igazából azt nem mondja meg, hogy ez hol játszódik, tehát igazából nem tudja, hogy a Földön játszódik, de van egy ilyen késztetésed, hogy úgy gondolt, hogy ez a föld kör, vagy valami izé, tehát nem az új teszedből, hogy egy másik bolygón, hanem ez egy alternatív valóság, vagy nem tudom én mi, csak ez egy full teremtés történet, ahol így nem tudom, a Bloodborne-ból voltak a Old Ones, vagy nem tudom, az öregek, itt meg voltak a, nem tudom, hogy hívják őket, akik az eredeti szólókat birtokolták, a Gwyn, meg a, vagy Gwyn. Hogy hívják őket, nem tudom, és akkor ott ez a sztoria, hogy akkor ott akkor a ők a fényt összekapcsolták, és akkor a fény az így, igen, és akkor az így elhomályosult, és akkor azt megpróbálták visszaállítani, és akkor földarabolták magukat, meg a szólókat, meg a izé, és akkor ez a Pilgrim meg elvitte a Dark Soul-t, és akkor abból lettek az emberek, és egy ilyen nagy káosz sztori az egész. Tehát szerintem ezt azért nehéz felfogni, de egy összefoglalóan annyi biztos, nem, hogy itt az a cél, hogy a négy, vagy mennyi Lord of Cinder-t azt lenyomt. Azt le kell darabolnod, mert te fogod összekapcsolni újra a fényt, vagy a fire-t, hogy legyőzd a sötétséget. Körülbelül ez a... Aztán el lehet mondani, hogy az látszik ezekből a világokból, hogy valami olyasmi a világ ciklikusságának a rendje, hogy ugye van ez a tűz, ez az első tűz, vagy ez valamiféle ősi tűz, ami élteti a világot, és ami az adott korszak, vagy kor, vagy age, ugye angolul, ahogy szokták ezt mondani, hogy annak a letéteményese, vagy megtestesítője, vagy amiatt van a virág, valami ilyesmi, bizonyos átvitt értelme, és akkor ez a tűz, ez időnként ugye elhalványul, és akkor jön a sötétségkor, aztán újra, és el, és újra, és a Dark Souls mindig ezekre az ilyen hullámokon ül fel, és nagyjából az a sztori, hogy amikor halványult el ez a tűz, akkor odajött ez a, nem is tudom, Gwyn nevű alak, aki a saját, meg másokból összetett lelkéből táplált ezt a tüzet, hogy ne hunyjon ki, és ezzel fenntartva a mostani világot, és nem hagyva, hogy eljön a sötétség. És most megint újra a Dark Souls 3-ban valamiféle olyasmi van kilátásba helyezve, hogy ez a most úgy tűnik, hogy most végleg el fog tűnni ez a tűz, vagy végleg elhalványul, és hogy most akkor neked újra ezért felébresztik a ezeket a Ashen One, meg mindenféle, hogy akkor most mindenki próbálja meg, hogy újra nem is tudom össze, ez a Link the Fire nevű kifejezést használják, ugye furcsa szó, hogy összekapcsolod, és magadat kapcsolod, és ezáltal tehát az összegyűjtött lelkekből tovább tartod égve. Mert talán... Vagy éppen ugye hagyod kihújni. Vagy hagyod kihűlni, és akkor ugye itt a kérdés, hogy most már nyilvánvalóan az adásban spoilerezni fogjuk azt, amit nagyon nem is lehet, mert mindent el fogunk spoilerezni. Olyan részletekbe fogunk belemenni, hogy a negyedik bossnál az ötödik ütés után mit javasol. Így van, így van. Azon meg kísérletezett, megmondjuk előre, dodge-dodge, peri. Kisütés, dodge-dodge. Finish him. Négyszög, háromszög, nagy ütés. Igen, szóval, hogy itt úgy tűnik, hogy ez a cél, és egyébként van is az egyik befejezés, most itt szerintem nyugodtan is a Lornál szerintem végezzük ki ezeket a befejezéseket, utána úgyis rámetünk a lényegre, hogy az egyik befejezés az lényegében az, hogy akkor te újra felülsz a ciklusra, odaülsz a tűz elé, kvázi, és újra átadod, te elkezded így üzemanyaggal ellátni újra a tüzet. Itt az elemzők meg a lore szakértők észrevették, hogy a korábbi két játéknak is mindnek volt egy ilyen vége, hogy ezt a ciklikusságot te újra te leszel ez a Lord of, nem tudom, hogy hívják, Lord of Fire, vagy milyennek a neve, hogy hívják, azt nem. Na minden nem fog eszembe jutni, de hogy így újra beteljesíted ezt a fajta ciklikus körforgást, de hogy eddig korábban, amikor ezt a lehetőséget választod, akkor mindig egy ilyen nagy villanás, meg robbanás volt, és akkor ez egy ilyen elemérejű esemény volt, amikor újra lett egy ilyen, most meg így ilyen kis parázslás, kis pukkanás sincs, vagy ilyen. Tehát, hogy oda beülsz, megtörténik, de továbbra is úgy tűnik, hogy, hogy valószínűleg vagy utoljára sikerült, vagy most már ezt nagyon sokszor nem lehet újra és újra megcsinálni. És egyébként nekem az volt így, amikor így ezt átláttam, hogy lehet, hogy az egész egy ilyen tök természetes folyamat. Tehát lehet, hogy a dolognak az lenne a természetesség, hogy a világosság meg a sötétség váltogatja egymást, és ami ellen küzdünk a játékba, az olyan egy tök természetes folyamat, mint amikor a halottat nem húzod le, aki már agy halott, vagy aki már akarna, de itt tartod, életben tartod, és nem hagyod, hogy a természet járja az útját. Szóval, hogy ez egy ilyen, és van is egy ilyen befejezés, hogy kvázi hagyod. Én azt választottam, nekem az volt az első, hogy én hagytam kihújni a tüzet. Wow! De ez tudatosan? Aha, abszolút. Tehát én direkt. Hát ugye... Ezt én kicsit arrébb ülök így. Ez Skype-on keresztül ez nem jött el, de most így kezdem diszkomfortosan érezni. Igen, mert egyébként ez is, aki nem új info, hogy itt teljesen old school módon, itt fizikai formában... A Devla stúdióban. Vagyunk jelen, igen, a Devla headquarternál. Igen, igen, dél óta ragasztjuk a tojástartókat a falra. Devla legnagyobb örömére, hogy ne legyen annyira visszhangos, de csak ennyit sikerült. Igen, de egyel kevesebb volt, hogy ott van egy kicsi lyuk az egyik helyen, úgyhogy mégis visszhangos lett. Így. Szóval ez érdekes szerintem ez a sztori. Nyilván a Dark Souls rutin, biztos kétszer ugye már felült a ciklusra, akkor már harmadikra érezte, hogy itt ez már... Úgy tényleg így voltam vele. Most valami ilyen komorabb más befejezés szerettem volna egy legelsőre megnézni, tehát nem az, hogy na majd akkor végigjátszom, akkor... És akkor ugye jön a sötétség. És akkor gyakorlatilag annyi van, hogy így tényleg teljes sötétség, és a végén még a Firekeeper-nek a hangját hallod, és igen, de a Firekeeper egyébként azt mondja a végén, hogy oké, hogy jön a sötétség, de majd a fény újra erőt fog tudni gyűjteni. És szerintem... Dark Souls 4. Tehát én reméltem, Coming soon. Ahol az lesz a feladat, hogy... Én reméltem, hogy ezt így elengedik. Tehát nem lesz benne a remény, hanem hogy tényleg sötétség lesz, és akkor így vége, sötétség van. De hogy örökre kész vége? Igen, én ezt vártam, hogy van egy ilyen befejezés, hogy tényleg így lezárod. Tehát akkor a te remélt világképedben a világnak két állapota van. Van a fény állapota, amit így próbálunk tartani valameddig, de ha azt buktad, akkor sötétség. Igen, én a Dark Souls-t mindig is így képzeltem. Tehát nem ez a fajta ciklikusság. Igen. Igen, egyébként kicsit van benne egy, hogy gyúlsz rá, hogy tartsd a fényt, most akkor te beválasztod a komoly befedést, de egyébként úgy is jön a fény mindenképp. Igen, nem tudtam igazán legyőzni a fényt. Neked milyen volt a első befejezésed? Én nem tudom, mit választottam őszintén szóval. De direkt tudatosan választottál, vagy nem, csak játszottál? Nem, végigment az egész, és tökre emlékszem rá, hogy lett a vége. Én nem választottam tudatosan, tehát hogy pontosan direkt nem néztem utána, hanem hogy így játszottam, és aztán így, amit ebből az agyvasából értek, így ami jól esik, és képzeljétek el, hogy az a befejezésem lett, amikor így magadban nyomod a húzod a fényt, és ott leborul előtted mindenki, igen, és te leszel. Tehát, hogy van egy ilyen harmadik alternatív befejezés, amit ha nagyon specifikus dolgokat megcsinálsz, amit ezek szerint tök véletlenül megcsináltam, és nulla tudatosságom volt benne, ami az, hogy fogod ezt a tüzet, és egyrészt egyszerűen így magadba zárod, és onnantól kezdve a tűz nem a világban, hanem benned fog égni, és kvázi urod a tüzet, és ezáltal így leborulnak előtted a világnak a figurái, és ezáltal ekkor leszel te ez a Lord of Fire, de hogy ez mit jelent a világra nézve, vagy hogy ez a világ törvényeiben hogy fog, ezt nem lehet tudni, de látod, hogy valami új világrend mindenféleképpen. Érdekes, mert a Dark Souls 2-nek a vége volt, mintha ilyen, hogy az óriásokon sétáltál be abba a kis ilyen kupola szerű valamiben, amiben benne van a trón. Tehát nekem úgy remélem, hogy a kettesnek a végén volt még egy ilyen befejezés, hogy az óriások így fejet hajtanak előtted, és így a vállukon sétálsz be valahogy. Szóval ez egy elég érdekes. Szerintem nekem az egyesen, ez a Link the First. Link the First. Tök nem emlékszem. És megidéztétek a Firekeeper-t? Nem, mert akkor lett volna az a kettes ending. Aha. Mert igen, most nézem, hogy mi kell a kettes endinghez, az Eyes of the Firekeeper. Az Eyes of the Firekeeper. Az nekem megvolt, oda is adtam a Firekeepernek. Ezt is mondtam a kérdésre. Uh-huh. És akkor elviekben most csak annyit kellett volna csinálnom, hogy amikor legyőztem a végén a szólos akkor megidézed, akkor meg kellett volna idéznem, de szerintem én azt nem csináltam. De ahhoz kell az a házasság dolog, nem? Nem kell. Az Anrit nem kell elvenni. Nem, ennyi kell csak. Ez nem melyik, ez a kettes? Ez a kettes. The End of Fire. Igen. A End of Fire, ahhoz az enyém, ami nekem volt, nem, ahhoz kellett. Ahhoz kellett, igen, ahhoz úgy emlékszem, hogy kell a házasság is. A házasság, aminek keretében fejbe szúrsz egy halott menyasszonyt. Igen, de ez egyébként ez a négyes ending, ami ez 8-12 lépés kell. Úristen, és ezt én mind lehet, hogy megcsináltam, milyen durva. Igen, 12, a többi, csak mondom, a többi, a ending 3 az 2 lépéses. Nem, plusz egy lépés az ending 2, az ami 3 lépéses, és az ending 1 az a sima. Az a sima a link. Az a semmi. Igen. Igen. Tehát legalább én nem olvastam el egyébként. Tehát én most is úgy játszottam, mint a Bloodborne-t, hogy nem olvastam semmit. Én mindig, tehát az első végigjátszás az így abszolút külső segítség nélkül. Se fórum, se playthrough, semmi. Tehát így nekiállok, és blindre megyek. Az nagy élmény, nem? Imádom. Tehát nekem, engem ez húzott be legelején is a Dark Souls-ba évekkel ezelőtt, hogy annyi felfedezni való van benne, és így annyira nekem könyvélményt ad. Nekem ez tetszik. Tehát így igazából nem történet szempontjából, a sztori az így nem áll össze. De hogy maga az élmény, hogy a világot felfedezed, és így rengeteg képzelőerő kell ahhoz, hogy ebbe így belehelyezd magad, ez abszolút könyvélmény nekem, és ezért így nem szeretem én a saját szórakozásomat ezzel elrontani, hogy így utána nézzek. Én viszont, amit tegnap gondolkoztam, hogy a futás közben így agyaltam az egész felvételen. Bocsánat, és azon gondolkoztam, hogy én viszont egy filmet iszonyatosan megnéznék ebbe a világban. Tehát gyakorlatilag bármilyen sztorit bele lehet rakni, mert mindent elbír. De szerinted ez a kicsit ilyen konfúz, kicsit ilyen... Mert ezek a mitológikus állítások, ezek nagyon furák. Igen, de egyébként a világ maga nagyon fura, de ha megnézed, akkor vannak benne ezek a kis oldaltörténetek. A tolvaj, sárszmány. Majdnem hétköznapiak. Azok tök érthetők. Tehát, hogy nyilván a beleraknak egy ilyen kutya, kisgyerek, szerelem, mentsük meg, meneküljünk a szörnyek elől, klisés, zombi sztorit ebbe a világba, akkor így az marad, mint a, nem tudom, a Warcraft filmben, hogy így, amikor jó a látvány, akkor azt élvezed, mert hú, de szuperül megcsináltak, és egyébként rossz. Igen. De hogyha csinálnának egy olyan sztorit bele, ami persze benne van egy kicsit ez a misztikusság, meg maga a világ, én így tök élő érzem, hogy egy 90 percet, ezt így én így élvezném, hogy ugyanez a világ, nagyon jól leszámoltatva, nagyon jól megcsinálva, nem egy nagyon buta klisé sztorival, de egy akár egy ilyen magányos hős megy, csak nem az legyen, hogy a harmadik percben találkozik a szőke hercegnővel, akit végig rángat a bozóton a nem tudom melyik mocsárta, és a csaj az meg nyavajog, hogy jaj, a hajam, és beleakadtam a sásba, és akkor most mi legyen? Igen, igen. Én azt mondom, hogy a világ nem áll készen rá, de én is élvezném. Tehát ez... Igen, szerintem mind a négy nézője élvezni, aki ezt megjelent. Szerintem aki a podcastet hallgatja, azok közül... De egyébként mennyit adtak el belőle? Tehát, tehát ezekből ilyen kurva sok jót eladtak, nem? A Dark Souls-ból. Egyre többet. Tehát ez most már ilyen... Tehát elmegy, és azért az egy elég komoly bázis. Most nyilván nem igen, lehet ahhoz mérni, hogy mennyien nézik meg, de ha jól csinálnák meg, akkor egy kimondottan kultfilmet lehetne belőle csinálni. Az igen, az egyetértek. Mert szerintem ez ilyen nagyon, ez így tökre belefér. És tudod, mi jutott eszembe? Egy filmügyileg volt a Vin Dieselnek az a... XXX. Talán a nem. Vagy pont az jutott eszembe. Azt gondoltam, hogy az nagyon jó lenne, hogy Vin Diesel egy cross motorral valahol a mocsárba... Fast and Furious. Igen, így a kebeknek, vagy a krebeknek a hátán farolva ugrat be, nem tudom milyen farankibbe. Nem, hanem a... Volt az a... Mi volt a... Magyarul volt valami 22 évente sötétség. Igen, Pitch Black. A Pitch Black. Tehát a Pitch Blacknek a bolygója ezekkel a szörnyekkel, mert nem tudom, abban volt egy-két olyan jelenet a hülye fényekkel, meg mindennel, ami így benne volt a hangulat. És hogyha csak az lenne sokkal több szörnyel, sokkal jobban megcsinálva, és egy ilyen... Akár egy ilyen hülyeség, hogy oda... kerül egy, érted, egy leszáll egy űrhajó, mert ez egy, legyen az, hogy akkor ez egy párhuzamos univerzum, és oda átkeverednek, és ott egyszerűen csak túl kell élni de te nem három embernek. Nem érzed azt, hogy egy ilyen filmnél, hogyha a főszereplő így megszólalna, akkor azon a ponton de ne szólalja, akkor ne szólaljon meg. Ugye? Mert a Pitch Blackben nem sokat beszélt a Vin Diesel, mert abban is amúgy is kevés, keveset beszélt. Egyértelműen karrier csúcspontja volt. Tehát szerintem egy Vin Diesel főszereplésével forgatott Dark Souls film. Ahol Vin Diesel semmiképp se beszél. Meg se szólal. Az fontos. Mondjuk neki ugye három ilyen signature külsősége van, az izomzata, a kopasz feje és a hangja. Tehát ebből így azt iktatnám ki. Igen, és hát nyilván be lenne bugyolálva egy csomó. És nyilván jelben, lenne, hatat... így van, lenne a fején valami idióta sisak, ami Dark Souls. Mondjuk egy láda, amit ami szokott akkor, lenni. Akkor valójában, hogy a budget cutot így megoldjuk, tehát Vin Diesel dublőre, nek a testvére, igen, és eljátszhatnám főszerepet. Én valamilyen Adrian Brody, vagy valami ilyen figurát látom. Úgy érzed, hogy ebbe komoly színési ilyen Oscar-díjas különbség képességekkel. Volt a gépész. Machinist, tényleg, igen. Az izé csávó, az a Batman. Igen, a Batman csávó. Christian Bale. Igen. De befogyasztanád megint? Igen, azt a figurát el tudnám képzelni egy ilyen. Egyenesen vannak. Úgy elképzelhet, hogy egy extra Great Sword-dal így a pácika ember küzd, és ezt hitelesen leszámoltatja bárki. Hát ez a Dark Souls, nem? De ott hiteles a PS4-en. Meg a hát de ez lenne a film. De filmben? Hát nem. Ha Dark Souls filmet... Én fikáznám, hogy hol van itt. Ha Dark Souls filmet akarunk, akkor... És a Dark Souls filmben ott így gurulna a földön, ott szerencsétlen egyfolytában? Nyilvánvalóan. Mondjuk ebben nem gondoltam bele, hogy a kvázi PvP-t azt így hogy oldanánk meg a filmben, de igen, ez a vetődős sztori lenne, hogy így mindig mellé ütsz, és akkor végén így perrizel egyet, és leszúrod. Igen, és nagyon-nagyon komikus lenne szerintem, tehát így de egyébként egyetértek egy ilyen jó elvont, kicsit ilyen művészfilmbe hajló valamit szerintem így meg lehetne csinálni, de hát valószínűleg nem lesz, nem? Tehát ugye ez is. Valószínűleg nem lesz. Tehát hogyha így most Assassin's Creed jut el arra a szintre, hogy egy szörnyűnek tűnő filmet kreálnak belőle. Ez igaz. Akkor meg a Warcraft, akkor így mondjuk... De ha valamiből jó filmet lehetne csinálni, az a Dark Souls. Ezt most érezni. Ezt jó, ezt abszolút. De arról beszélj meg, lesz Dark Souls 4, vagy nem? Ezt szerintem erre jósoljunk, nem? Az ízli. Ilyet illik, nem? Ilyet illik, aha. Szerintem lesz. Szerintem PS5 Pro-ra. PS5 Pro-ra? Ez egyébként tök érdekes, ez nem kellett nagyon sokat várni erre. A kettőhöz képest. Tehát ezt azért eléggé hamar kitolták. Ők tulajdonképpen minden márciusban kiadnak egyet, nem? Megvolt a műszaki alapja, ezt a Bloodborne. Igen. Végül is összerakták a motort a Bloodborne-ra, úgyhogy onnan már... És amikor nagyon kifogytak, a design kellett amikor nagyon kifogytak, akkor megcsinálták a Norlandot még egyszer. És igen. És igen. Nem? Abszolút. Összességében... Ez ilyen ellentmondásos, vagy ellentét él bennem is, hogy nem tudom, ti hogy vettetek, hogy voltatok vele, de én így éreztem azért egy fáradtságot ennél a játéknál már. Most design, meg... Tehát, hogy ebbe így jó, ez, amikor megnézed egy harmadik részét egy filmnek, vagy valami, és akkor érzed, hogy oké, tök jó, hogy ezt mi megcsináltak, de hogy így már egy kicsit az izzadságot lehetett érezni a végén, amit, hogyha innen kezdenéd újra, akkor már szinte csak az maradna. Tehát nekem van egy ilyen érzésem, hogy most lenne egy Dark Souls 4, ahol megint ilyen nagy helyszínek, ott tízszerűen megyen. A mechanika, azt így elismerem, hogy elfáradt, de így volt, tehát a boss harcoknál így néha így sikongattam, mint a kisgyerek, hogy tehát nekem itt messze ezek voltak a legjobb boss harcok az összes Souls-ból. Legjobb, definiáld, hogy mit nevezel élményre, tehát nem feltétlenül arra, hogy a bossnak a mechanikája hogy volt kitalálva, de az Abyss Watchers borzasztóan, tehát ezek a több fázisú típusú harcok, ezek most értek el nálam arra a szintre, hogy így kurva jó volt valahogy így megkomponálva az egész. Jó volt alatta a zene, tök jól nézett ki a boss, jók voltak a helyszínek, és egy olyan élmény volt, tehát nem úgy mentem mindig vissza, hogy nem tudom, 40 egyszerre le fog nyomni, és de szar, hanem hogy így húzott az 40 egyszer le fog nyomni, de jó. De jó, de így van, de hogy nekem ezek így tetszettek. Tehát így, és ebből szerintem volt benne, vagy nekem legalábbis, vagy 4-6 olyan, ami abszolút így élmény volt mindig. Bossz, igen, tehát az Abyss Watcher volt az első, amire én azt mondtam, hogy hát az így nagyon fasza, és akkor jött a második, az a Pontiff Sullivan volt, aminél így ledöbbentem, hogy ez mennyire jól van összerakva. Úristen, ez de gyűlöletes. De egyszer, mint nekem az nagyon tetszett, és akkor utána voltak az ikrek. Az ikreket, de utána. Az ikrek, nekem az szintén ilyen volt, hogy az tök jó dizájn van, és baromi jó mögötte a zene, igen, nagyon jól néz ki, és akkor persze Name Less Van az így elrakott. Az is egy baromi jó helyszín, ott tényleg, ott viszont mögötte megvan ez a Gwynne-es ilyen sztori háttér is, amit így látsz, nagyon jó, és az nagyon sokat ad hozzá, igen, és igen. A Lord of Cinder az nekem szóval így tényleg az így felrakta az ügyre. Az utcsó, ugye? Igen, az tehát ott megint előjöttek azok az élmények, mint a Dark Souls 1-ben a Gwynne-es harc. Tehát Gwynne-es harc volt nekem addig így az etalon a hangulatban a Dark Souls-ok között, ami nagyon jól össze volt rakva, és itt a végén ugyanezt éreztem, hogy ez a tényleg egy ez a ilyen félistennel küzdesz, te is már így felnőttél hozzá, és így megvan a sors, így kiszánt, vagy szánt neked egy olyan helyszínt, ami ehhez méltó, baromi jó a zene, és az egész egy ilyen nagyon jól össze, megkomponált, tehát igazából nem is csak egy ilyen harc volt, egy ilyen nagyon megkomponált élménynek éreztem, ami nekem így teljesen adta a végén. De ugye ez itt tökre életet érez, nekem olyan érzésem volt ennél a Soul of Cinder a hivatalos neve, hogy ugye ő az, akinek a helyét veszed át. Igen. Tehát, hogy így... Ez átjött. Tehát, hogy és emiatt látszik is, nem tök jó, hogy olyan a harc, hogy ugye harcol karddal, hát elővesz varázslat, tehát, hogy lényegi, de olyanokat, amik neked is lehetnek. Igen. Tehát, hogy a játékos eszköztárából félistenné fejlődött. Tehát olyan, mintha PvP-znél egy erősen. És az egész harc egy kicsit egy olyan. Egy olyan a PvP-znél, aki a fába mindent fejleszt. Aki a fába mindent egyszerre fejleszt, igen. Tehát ő neki magasan van a fét, hogy tudja használni a varázslatokat, de neki megy a piromancer is, és az is föl van fejlesztve. Igen. De a sima karddal is odavág rendesen, úgy buffolja a cuccokat magán, igen, hogy így mint egy álom, ami ennek olyan rezinet sose lesz, amivel még a kardod is megnő. Tehát nem az, hogy így átfelhúzza. Egy ilyen kardviagrát így betol. Tehát az enyém az, hogy így rányomom tüzet, hány tök jó, az a vének kétszer akkora lesz. Tehát igen, nem. igen. De ez tök jó. Tehát nagyon átjön az, hogy mintha egy másik játékossal, tehát hogy tényleg van egy ilyen PvP-hezés szerintem ebben, és ezt szerintem őrületesen jól lehozza azt, hogy most te azért küzdesz, hogy te legyél az. Abszolút. És a kettesben nekem ezek a több fázisú harcok, meg még a Bloodborne-ban sem éreztem úgy igazán kiforratnak. Tehát ott, hát itt ez nagyon... Ott a Bloodborne, de a Bloodborne-ban volt rendszer szintű, hogy szinte mindenki váltott a felénél. Igen, de még ott sem éreztem úgy, hogy ennyire jó lenne összerakva. Itt meg nagyon jól összeértek ezek a mechanikák. Tehát az látszik, hogy eltelt mennyi fél év, több mint fél évtized most már így a sorozatban, és így ez tudták hogy így, hogy nyúlják össze. Tehát az tényleg látszik, és nem is a mechanika, most rosszul az, hogy a mechanika van elfáradva, lehet, hogy kicsit már mi is el vagyunk fáradva, hogy így, hát jó, most már egy negyedik játék, ötödik játékot játsszuk végig, most már így értjük, tényleg most már így szuper, ami a kettőben gyengeség volt, aki visszahallgatja az adást, mind a négy hallgatónkból, az egy, aki visszahallgatja. Azt szerintem nagyon sokat kijavítottak itt. Tehát, hogy rengeteg, most ha visszahallgatnánk, tényleg szerintem, amíg ilyen fő problémák volt, az nem lehetett felfedezni, nem volt egységes a világ, stb. Az itt kurva. Ez egy tényleg egy olyan harmadik rész, ami úgy ki van faszázva így a rajongóknak. Tehát, hogy benne van tényleg nekem így az még itt twitteltem is, hogy Anor Londóba az meg, itt vigyorgunk, mert visszarakták, és bemegyek, és ott a Kovács. Igen, tele van felszörvisszel, az biztos. Tehát ki van szolgálva, a mechanika szerintem tényleg csúcsra van járatva. Valamennyire egyébként nekem az a Bloodborne-nak ez a visszanyerős mechanikája, azt szerintem pont annyit hozott pluszba, igen, ami most ebből egy kicsit fáradtabbnak. Igen, nekem ezért tűnt a DS3 fáradtabbnak, mert a Bloodborne mutatott egy olyat, ami úgy, basszus, ez most úgy azért más, ez az egész, de értem, hogy ezek szerint a Dark Souls az a pajzsozós lesz, a Bloodborne meg a visszanyerős. Igen, ez egy ilyen taktikusabb harc, de tök jó. Ez? Igen, én a Dark Souls-ot azt annak éreztem, tehát ugye ez kevésbé agresszív. Igen. Definíció szerint. Tehát nyilván lehet úgy játszani. Kényszerít arra, hogy te menj előre, és üss. Igen. Mert akkor kapod vissza a HP-t, amit lecsaptak rólad. Igen. Viszont itt azért az van, hogy szépen, óvatosan. Hát nem állsz bele mindenbe. Igen. A busz megvannak az eszközei. Nekem a világ az nagyon tetszett, tehát szerintem így az, hogy összeért megint az mindennel. Az szuper, jó, annyira jó volt. Az megint nagyon jó. Szerintem tök jók. Nekem azért így, ahogy így belegondolok így az összes helyszínbe, hogy így mennyire az a börtönpálya, a mocsarak, a nem tudom, azt én így nagyon megnézném. Tényleg azért mondtam a filmet, hogy én egy ilyen helyszínt, ez kölcsön rá valaki $1,000,000, hogy ezt leszámoltassa jól 5 percbe, és én azt így nézném, hogy az milyen jól néz ki. Állítva, az milyen jól néz ki. Egyébként tényleg szerintem az egész játék elmézi, hogy valami döbbenet kreatív energia mentem be bele. Tehát, hogy valami egészen... És azzal együtt, hogy így lehetett olyan kritikákat olvasni, hogy mennyi minden van nyúlva korábbi részből, a Norlondó teljes díszlete, meg nem tudom én, és jó, persze, tehát vannak ilyen visszamerítések, de közben meg rengeteg újféle én nekem például az átlag szörnyek, amik a játékban, most a boss fightokon kívül, nekem ebbe tetszettek a legjobban, tehát szerintem olyan változatos, olyan, hogy, tehát hogy ez így az a munkakör, hogy így bemész, kegyetlenül begombázol, de hogy így szégyentelenül. Bármi is ott a csülkös bableves, de abból nagyon sokat eszel, tehát így igen, nem tudom mit, mocsit eszel nattóval, így nyomod a japán stúdióba, igen, hogy rosszul legyen. Igen, akkor ráiszol még egy csomó szakét, és akkor így a feltársaság gombázik, a többi meg nem tudom én, valami egyéb japán design drogot csapat, és akkor így nagyon tervezünk szörnyet. És megszületünk belőle ez a cápa kutya. Valami, ami nem tudom hányszor rakott el, tehát én jobban utáltam őket, mint a bosszok, összes bosszok együttvéve, mert sose tudtam kiszámolni, hogy ez így pont most fog hogy harapni, és mindig beleszaladtam, és így elrakott. Vagy a kerékkel a hátukon, vagy a széttört keresztkerékkel a hátukon kúszómászó, nem is tudom micsodát. Meg a börtön, a jailerek, tehát ezek a börtönőrök, igen. Annyira jól nézett ki ez az egész, így, amikor először megláttam, így, ahogy így, emlékszem, hogy így mész be, és ugye csak annyit látsz, hogy így egy ilyen árkád alatt, vagy előtt így elsiklik, és így baromi jó élmény volt. Tényleg ezek így megmaradtak. Szerintem a design nagyon jó. Csak annyi, hogy a... És az izé, akinek a kéz a fej. Ja, igen, azok. És nagyon érdekes, hogy tehát miközben szerintem most már tényleg úgy vagyunk vele, hogy ez egy kicsit elfáradtnak tűnik, mindeközben, és még a felvétel előtt, ahogy beszéltünk róla, hogyha más játékhoz valami hasonló ilyen akció RPG-hez visszamegyünk, vagy akár egy, nem tudom, egy Dragon Age Inquisition, igen, annyira butának érzem az egészet a Dark Souls mellett, hogy így... Egy bizonyos értelemben, tehát mondjuk, igen, a harcrendszer nekem... Meg akár nekem a szörnydizájn is. A szörnydizájn, tehát annyira butának érzem mellette, hogy egyszerűen nem bírok így benne elveszni. És, hát ilyen Tom, és ilyen Tom és Jerry. Tehát, hogy... tehát én a Dragon Age Inquisition-t, meg a kettest is, így miután játszottam a Dark Souls 1-jel, egyszerűen nem bírtam leülni többet az ilyen számomra bugyuta, dizájnos. Kasszabulós. Tehát ez... Egyszerűen nekem a dizájn az annyira ilyen vékony volt, hogy nem. Hát ez a hard fantasy, ez egy olyan szintű vastag jégpajzs, ami nincs kockázat, azon nem lehet elsüllyedni, az mindent elbír. Tehát ott van a varázsló, meg jön a sárkány, meg a nem tudom én, cserébe viszont ott olyan kimunkált udvari intrikák, meg interpersonális viszonyok vannak, hogy a Dragon Age-be azt érdemes szeretni, és egy szükséges rossz időhúzás harc. Itt pedig a sztori egy homályos valami a háttérben, és aztán a design, a helyszín és a mechanika az, ami csillog. Tehát, hogy szerintem ez így fején van ez a kettő, és abszolút. Az, hogy kinek mi a... Biztos! Kinek mi a fontos, vagy mi az, amit vár a játékban. Én hallottam olyat, aki a Dragon Age 2-t 7-szer játszotta végig. Azért, mert... Nekem az ilyen Guantanamo-i kínzásnak tűnik. De azért, mert hogy a mindegyik végijátszásban... A törölközön locsolják az alkodra. Mással románszelt a főhős, akkor fiúval, lányjal, az a karakter ott azzal, aha, akkor ott ezt a befejezést, és a harcot így nyomta végig, nyilván, mert nem érdekes, de a sztori, a ki kivel, hogy... Mm-hmm. Szóval, hogy mert neki meg az, tehát, hogy tök érdekes. Biztos benne van. De egyetértek, hogy irgalmatlan erős... az egész design, és én nekem is van ilyen érzésem, hogy, hogy egy ilyen nehéz súlyként nehezedik ez a Dark Souls széria ezekre az RPG-kre. Az aki ebbe így elmélyett, hogy utána így... Én szerintem mindenki, még az előző adásokban is mondtam, hogy nekem nagyon sok mindent elrontott a felnőttkori játékom a Dark Souls, hogy így egy ilyen gagyi szar mellett egy csomó minden. Egyébként pont a Dragon Age-el vagyok úgy, hogy szerintem azt így megvettem, és én nem 7-szer játszottam végig, hanem szerintem 7 perc van benne, így az első valami harcig, ahol így nyomkodtam, így össze-vissza csapkodott mindenki, akkor lecsúsztam a domboldalon, valahova, akkor onnan visszamásztam, akkor próbáltam nyilazni, az nem működött. Teljes káosz, egy fos ehhez képest. Próbálsz perrizni, és nem lehet. És akkor így, és az tényleg elront a csomó mindent. És szerintem mindenképpen így van, hogy aki szerintem elmerül ebbe a Dark Souls-os világba, nagyon kevéssé lesz megbocsájtó azzal, hogyha mechanikailag nincs összerakva egy harc. Én egyébként a Witcherrel játszottam párhuzamosan, a Witcher 3-mal, tehát hogy nagyjából szerintem ezek eléggé közel jöttek ki egymáshoz, ha jól emlékszem, de hogy így valahogy nekem nagyon megvolt az, hogy ugrok egyikből a másikból, és így tényleg általam az egyik legtöbbre tartott széria, főleg a Witcher 3, azt szerintem kultikus, legendás alkotás, de hogy így mennyire ostoba, buta irányítása van meg harca. Tehát úgy így átlépve, de tényleg te percek, tehát Dark Souls, nyomod, benne vagy, flow van, fókuszálsz, jó, most ez így nem, nyomasztó le, most megyek a Witcherbe, ott és akkor így nem tudok fellépni, tehát nincsenek meg a szabályok, a törvények, néha így lép, néha úgy lép, tehát hogy lassúnak éreztem, döcögősnek, olyan, mintha egy ilyen nyúlos gumimasszába próbálnék előre menni, mert most maga a csata érzés, hogy ilyen... Ez olyan, mint a Super Mario után a Little Big Planet-tel játszani nagyjából. Olyan, nagyon jó példa. Jó, de nem elég jó. Igen, de hogy de végletekig ki van csiszolva, és tudod, hogy erre ha ezt csinálod, az fogja csinálni. Igen. Ha ezt a gombot nyomod, az fogja csinálni. Igen. És a másiknál meg így nem érzed a ritmust, nem érzed koherensnek. Fura a fizika, furák az ívek, túl sokat van a levegőben, aztán túl keveset, egyszer túl nagyot ugrasz, másszor túl kicsit. Uh-huh. Tehát, hogy így nagyon-nagyon jó példa, és én pont a YouTube-ben itt voltam így, hogy így betöltöm, és így nagyon jó. Nem érted, hogy ezen mit szeretnek mások? Ne, értem, mert hipercuki, tehát Sackboyt megzabálnám, és most így, ha bennék plusz figurát ide a kanapéra, de hogy így 7 percet megkikapcsolom, mert nem bírom elviselni. Tehát, hogy Amúgy érdekes, de tehát még a Dragon Age ez egy kicsit visszatérve, az első Dragon Age, az nekem nagyon sok van hasonlított erre a Dark Souls-os komor világra. Hát, mert a világot elég komor. Ha visszaemlékszel a legelsőre, hát az egy ilyen a szereplők is, a harcban is sokkal több súly van. Én emlékszem így, amikor így ilyen játszottam a Dragon Age az elsővel, és ott volt súlya, vagy súlyérzete a fegyvereknek, meg a páncéloknak. Az egészet így sokkal inkább magaménak éreztem, mint az összes többi rész. Tehát az egy ilyen nagyon... De én amúgy is szeretem a Dark Fantasy-t, én tudom, hogy én erre sokkal fogékonyabb vagyok, mint az ilyen High Fantasy dologra. De közben meg nehéz megfogni egyébként, mert ugye voltak próbálkozások, ez a Lords of the Fallen nevű dolog, ugye, ami próbált Dark Souls lenni, akkor... Ami mechanikailag amúgy egyáltalán nem rossz. Én azt végigjátszottam. Én is, és nem volt. Én szerettem, tehát... Nem volt jó. Nem, a mechanika rész, tehát a harc része, ott aztán tényleg érezted a fegyverek súlyát, ott volt lendítési idő, ott egy csomó mindent így sokkal jobban lehetett érezni, hogy így vas van rajtad. Ott annyi volt, hogy szerintem sok szempontból könnyebb volt. Ott egy boss volt, azt nyilván nem fogunk tudni megmondani, melyik, akik párba voltak, és az egyik mindig felugrott a plafonra. Az már nagyon a végén volt. Nagyon a végén, az szétszivatott, de azt éreztem a legjobban. Igen. Abba volt a legtöbb kihívás. Annak az volt a baja, hogy iszonyatosan kiegyensúlyozatlan volt. Tehát, hogy ilyen nagyon könnyen mentél át a bosszokon, aztán egyszer csak beakadtál valakiben, akinek meg kellett szenvedni, aztán így megint gyalogoltál szinte így át mindenkin. De nem volt rossz. Meg egyébként technikailag volt egy csomó baj, amikor kijött, az volt még a gond. Ó, hát én ezt már egy ilyen 5 eurós Steam széles Game of the Year Edition-ben vettem, ami én ki volt meg, már patchelve. Én meg megjelenéskor vettem. Csak a Dark Souls-nál vagyok early adopter, tehát én már ide süllyedtem már, hogy nem veszek így megjelenéskor semmit. Hát ez van. Igen, de hogy ugye milyen nehéz, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy így nem, tehát hogy irányítod, nem egy nagy faszizdasz, ez mint hogy a Mario-nál is, hát most jobbra-balra ugrás, tehát hogy mit nem lehet ezen bármi mikor megcsinálni, és úgy tűnik, hogy ezt hosszú éveken keresztül kell Hát meg az a helyzet, hogy valószínűleg ennek így azért ez nem önmagában arról szól, nyilván nem vagyunk játékdizájnerek, de hogy így ez nem arról szól csak, hogy ha megnyomja a gombot, akkor egyértelmű legyen, hogy mit csinál, hanem az egész környezet egy, ami a játékból oda van generálva, mindenki, aki körülötted van, annak a helyzete, annak a tevékenysége, és nálad az összes gomb és összes érzékelőnek az aktuális állása, plusz valószínűleg az azt megelőző állapot együtt kell, hogy meghatározza, hogy most, ha megnyomom a gombot, akkor mi történjen. Igen. És aztán ezt rontja el mindenki, hogy valami faktorok ki vannak belőle véve, vagy nagyon butára vannak a feldolgozottságok, és akkor ettől jönnek létre ilyen hülyeségek, hogy mellé üt, máshogy üt, hiába nyomom, nem azt csinálja, mert mindenképp befejezi a fázist, nem úgy fejezi be. Igen, ez más szabályok vonatkoznak rá. Sérthetőségi frém az nem pont mindenhol ott van, vagy nincs, igen, vagy nem ér oda, vagy odaér, vagy túlér, vagy nem logikus, vagy nem világosan megérthető. Tehát ezt nehéz összerakni. Ebben nyilván a Dark Souls az óriási. Igen. Egyébként a bossoknál, egyébként nekem az Abyss Watchers, ők a abszolút, a csúcs. Tehát igen. Nekem az a az a non plus ultra, a ugye, Pontiff Sullivan az feljött, én azt nagyon utáltam az első végigjátszáson, most nyomom másodjára, és most nagyon-nagyon szeretem. A Nameless King az meg ő a guilty pleasure, aki így már számomra is aggasztó módon örömmel töltött el, hogy 48 ezredjére is agyonvágott a második fázisba, de úgy, hogy meg se tudtam szólalni, és így mentem vissza, hogy és akkor most megint, és egy kicsit kezdtem aggódni, hogy ez most mi történik velem. És az így nem tudom azt mondani, hogy az a kedvencem, mert nem élveztem minden egyes pontját, de az egy iszonyatosan jó boss. Tehát a Nameless King az nagyon jól van. Az egész elve, nyilván a sárkányok a gyengéim, az összes izébe, és aha, akkor jön a sárkányon, és akkor a sárkányostól leszáll a sárkányból, és akkor meg egy ilyen über állat villámkardozós köcsög. Fú, igen, amikor ugye elnyomod a sárkányát, akkor ugye még van egy harmadik fázis. És hát ott aztán, tehát ott az nagyon-nagyon-nagyon beadni. Szerintem az tök jó, és én amit nagyon utáltam, az ikreket érüveltem. Tehát én azt... A teleport miatt? Én hánytam tőle. Tehát egyszerűen annyira idegesített. Zseniális szerintem az arcom úgy. De engem az, hogy kihívás legyen benne, az, tehát maga azt tetszett, hogy az ott teleportága, uh-huh, de hogy azt megszokni, hogy... És nem is az, amikor egy picit is benne volt a látószögemben, ahova teleportált, uh-huh, hanem amikor így tudod, így beállt mögéd, és akkor az a kétségbe esett forgás, hogy így hol a francba van, és most ugorjak, ne ugorjak, az utolsó egy centi sztaminámból most dodzsoljak, vagy ne dodzsoljak, ezek iszonyatosan zavartak. Igen. Én őket utáltam a legjobban. Az összes többi, azt szerintem az egyetértek, hogy így mondjuk azt mondod, hogy van a Dark Souls összes széria, összes bosszának valami átlaga, akkor ebben ilyen átlagon felüliből sok van. Tehát, hogy úgy a jobbak közül vannak az egész Dark Souls-ba így betömmel. Abszolút. Tök jók a bosszok. Igen, nem tudom, nektek van olyan ilyen purista elf, hogy így nem idézünk soha senkit? Boss harcba? Én nekem van, de én tök bevallom, hogy és gondolkoztam, hogy miért. És odajukadtam ki, hogy én ugye megvettem a japán verziót, mert az kijött egy héttel hamarabb, egy PS4-en, és nem bírtam ki. Igen. És azt elvittem a dancer boss fight utánig, uh-huh, ami ilyen, mondjuk ilyen 70-80%-a valahol a játéknak. És utána átmentem PC-re, és akkor elkezdtem újra angolul. És én annyira toltam az elejét, hogy nekem kifulladt egy kicsit, hogy eljussak ugyanodáig, uh-huh, és akkor kifulladt egy kicsit, mire pont egyébként eljutottam idáig, hogy az ikrekig, meg az utolsó 3-4 boss fight, és én ott hívogattam befelé a segítségeket, mert egyszerűen így akartam haladni. És most a New Game Plus-on meg abszolút... Ez az ikrek, ugye? Igen. Igen, ez a Lothric Younger Prince. Aki ugye egyedül kezd, és utána megjelenik a tesója. Felül a vállára, igen, varázsolni. És akkor én ott hívogattam be, mert úgy voltam, hogy végére akarok érni, mert ez most így szenvedés, így ez az egész. Uh-huh. És most a New Game Plus nyomom, és ez meg ilyen teljesen, ez meg minden segít, mindenki nélkül tök élvezem. Aha. Nekem az az elvem, hogy az első végigjátszásra így vakon, én nem hívok be senkit, de én megyek segíteni. Uh-huh. Tehát én beszoktam oda rakni a jellemet, és akkor én átmegyek másik olyan bosszok, játékba. Legalább olyan bosszokra... Akit már egyszer megcsináltam, igen. Először így addig szenvedek. Milyen öröm az olyat behívni, aki oda megy, és fogalom nélkül... Nekem volt egy pár szó segítségem, olyan, aki szerintem te voltál. Bejött hamar a falat, mert mint én tudod, azért hívtam, mert így két ütésből meghaltam, és akkor bejött segíteni, és így se kép se van. Kép se tehát van, így igen. Kávé háttal állt, tehát így... Tehát az ott mit csinál így? Miért van így? Hogy jutott el iráig? De hova? Igen, én úgy csináltam egyébként, hogy meg szerintem a nagyjából az minden játéknál, talán a Dark Souls egyet csináltam végig, úgyhogy F-ből. F-ből soha. Itt, amikor úgy éreztem, hogy így oké, megvan, oké, értem. Most már menne, de nem akarom azt, hogy így... Most ha 50-szer még rápróbálok, akkor egyszer össze fog jönni, akkor nem próbáltam rá 50-szer. És általában azt vettem észre, hogy azoknál hívtam be, ahol valahogy így, tudod, így többen lettek. Uh-huh. Tehát pont mondjuk a... Pontis Saliven, vagy a Abyss Watcher, ugye, ahol ott már a vége 3-4-en vannak, meg nem tudom, tehát ahol számosságban vannak sokan, nekem így azok a... Ugye az Abyss Watcher az azért kitolás, mert az elején vannak többen. Igen. Mert ugye a végén nagyon, tehát a második fázisban nagyon erős lesz, de egyedül van. Igen. Ez a nagy tűzkardos izével, igen. És az elején vannak többen, és azért tényleg az ilyen what the fuck így elsőre, hogy jó, bemegyek, nem, az alapvetően el se érsz. Nem, az elején egyedül van. Igen, de azért mondod, bemegy, 5-6-szor meghalsz úgy, hogy el se jutsz odáig, hogy többen legyenek, mert lenyom. Igen, de aztán úgy rájössz, És akkor egyszer csak hátulról valaki iszonyatosan tarkolvák, mint az atom, és akkor így ott ez meg mi, és akkor ott van még egy, aztán még egy. És akkor úgy, tehát ezt úgy kell így elképzelni, nem tudom, hallgatnak-e olyanok minket, akik nem játszották, hogy van egy boss, akivel mondjuk így már egy 30 perce izmozol, és akkor így az oda, de most megvan, most kiismertem, tök jól el tudsz az ütéséről, és akkor így már így meghaltál itt tényleg 4-5-ször valószínűleg, mondjuk átlagos képességű játékos vagy, és akkor így, hát csak így ott van még egy, és akkor így, de hát, hogy ez így, mert önmagában egy boss, így nem rakhat bele még egy ugyanolyat. És akkor így utána lesz egy ugyanolyan. Tehát igen. És akkor így azt gondolod, hogy na jó, hát így. Igen, így, és ugye végül így, 3 ugyanolyan van egyszerre. De az egyik veled van. És akkor úgy van, hogy a nem veled van, hanem támadja a másiknak. Tehát veled van, de ugye messziről van veled. Igen, ha odamész hozzá, téged is üt, de hogy így akkor egymással lehet úszítani, igen. És akkor ezzel így lehet egy picit szórakozni. Tehát nekem azoktól ment el a türelmem, ahol valahogy ilyen nagyon sok, és akkor így Én meg nem tudom miért, de nekem pont az volt az, amin így elképzelhetetlennek tartottam, hogy oda behívjak valakit. Tehát azt ilyen iszonyatosan sokszor megver, de azt ilyen nagyon azt annyira éreztem, hogy az ilyen megcsinálható, hogy az ilyen... Hogy azon neked az ilyen, ez lehet. Ez ilyen, ne legyél greedy, nem óvóskodd el, beugrasz, megütöd, elfutsz. Most kell hármat rányomni, elgurulni. Igen. És nagyon-nagyon élveztem, az nagyon jó volt. Igen. Ez egy jó igen. És egyébként volt olyan, ahol meg is bántam. Tehát, hogy mert pont nagyon sokszor azok a bosszok, talán pont ez is olyan, hogy amit mondasz, hogyha egyedül meg tudod csinálni, és ki tudod taktikázni, tök nagy élmény, de ha behívsz valakit, és az a tény, hogy többen vannak, mondjuk, ha mindenkire együtt, az így trivializálja egy csomó esetben. Tehát, hogy éreztem úgy utána meg így, hogy nagyon, ez nagyon nehéz, bejön valakit, bejön valaki, és ilyen röhögve lenyomjuk, tehát, hogy igen. Ilyen erőfeszítés nélkül, mert onnantól, hogy nem kell menedzselned a többféle támadást, hanem így egyik rád figyel, a másik rá, és abszolút. Akkor így szépen így... Akkor, Meg ugye egyébként, hogyha megnézed, az egyensúlyt megnézed, akkor így ha alapvetően jól fejleszted a karaktert, akkor a legtöbb boss, mondjuk Dark Souls 3-ban, az mondjuk van egy kétfázisú csata, és igazából 10 jó ütés, 10 jó ütés körülbelül a két fázis. Nem sokkal több. És ugye, hogyha már a végén nyilván sokkal több, tehát a Soul of Cinder, meg ezek, ők nyilván sokkal hosszabbak. Ja. De azért a legelején, például pont az Abyss Watchers, azt szerintem ilyen 10-12 jó ütés, igen. Aztán 10-12 jó ütés. Oda beírsz még valakit, akkor ugye fölemeli a HP-ját az ellenfélnek, valamennyire, de nem sokkal. Tehát akkor 12 jó ütés, mondjuk fölmegy 15-re. Igen. De hát ott van még valaki, igen. Akivel simán meg tud azt csinálni, hogy magadra húzod, akkor ő jön be hátulról, ő üti, 3-4-szer megüti. Hátulról üti, anélkül. Tehát a 12-15-ből 3-4-et ő bevisz. Ilyen ingyen ütés. Igen, tetszik, akkor ő igen. Ráfordul a boss, akkor te négy, és akkor rám is közben annyit kell, hogy a healinget azt jól osztjátok el, hogy ne halljon meg a másik. Igen. És így gyakorlatilag ott tényleg, ahogy mondod, iszonyatosan le tud egyszerűsíteni, hogy egy 2 perc alatt vége van az egésznek, vagy 1 perc alatt akár vége van az egésznek, mert ütitek, vágjátok előről, hátulról, és akkor az ilyen nagyon leveszi a könnyebbségből. Nem nehezít be eleget. De nekem voltak olyanok is egyébként, nem tényleg 3-4 bossnál hívtam talán be, ahol mondjuk volt behívva, volt olyan, hogy nem tudtam különbséget tenni, hogy itt közben itt komoly szélviharok vannak kint, hogy most 2 PC-t hívtam be, vagy az egyik egy ilyen megidézhető NPC, már igen. De hogy így 3 voltunk valahogy benne, és aztán az ilyen epic lett, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen, ő most bemegy közben, tehát hogy általában ezek a nagyobb, nagy testű lények, pont, és ott meg ilyen nagyon-nagyon jó ilyen kóp élményeim voltak egyébként, szóval ez tök jó. De egyébként a másik oldal meg ugyanúgy, hogy ez meg azért van benne, pont ezért. Tehát szerintem a Dark Souls mechanikába ez a nem azt mondom, hogy easy mód, de ugye ez az, ami átsegít a... Igen. És ugye egyébként valószínűleg egyikünk se hív be a pályára. Nem, csak az eszembe. De igen, pont az eszembe, hogy így... De ugye egyébként lehetne, és én azt gondolom, mert lehetne, mert ugye ezt végig lehet... Én trollkodni szoktam csak így bemenni. Tehát végig lehet játszani úgy, hogy behívsz valakiket a legelején, van, akik direkt erre állnak be, megmutogatja neked a secreteket, végig visz az egészen, tehát ezeket így lehetne. De ez tényleg ez az easy mód. Az egészben, de tök jó, hogy van benne egy ilyen, mert azt szerintem most bármennyit lelkesedünk itt, most már nem tudom, 3-4 órája a Dark Souls 3, azért ez egy még mindig egy nehéz játék. Persze. Ti mi mikkel nem szoktatok megetetni gyanútlan játékosokat? Tehát így nincs ilyen készítésetek? Nekem, én szoktam bevallom, én szoktam. Ugye, hogy eltaláltam a mimiket a segge alá. Igen. Az is eltaláltat, hogy messzebb akarsz ülni, szerintem az is jogos volt. Tehát én azért is szoktam vadászni ilyen gyanútlan játékosokra, aki így látom, hogy ő először, akár először szószozik, vagy így magában ebben a részben először van, és akkor így azért elviszem egy ilyen mimikhez, hogy nézd Láda, nézd, lehet mutogatni meg, táncolni mellette, és akkor ő kinyitja, és megeszi a Láda, és én szoktam örülni, és így. És akkor te is felveszed. És akkor lehet imótolni ilyen. És akkor te is felveszed a mimik. Lehet, igen. A végén utána felszoktam venni, és így lehet mutogatni, hogy így ilyen, tudod, ez a így maradj lent, vagy praise the sun, vagy valami, és elmész. Tehát a Dark Souls-ban rengeteg jó ilyen trollkodós lehetőség van, amit én imádok. Abszolút. Hát igen, és hát ugye ott van az egész PvP kérdés, ami számomra átható. Ebben a részben kvázi muszáj, ugye, mert a Pontiff Sullivan után van egy olyan rész, ahol vannak azok, akik védik Anor Londo előtt. Tehát emlékszel, van ahogy kijössz Pontiff Sullivan után... Igen, ott van egy ilyen, hogy le lehet ugrani, van egy ilyen... Ahol van ez a 2 kutyacápa igen. Valami, és ott állandóan megtámadnak ezek a... Nem fog eszembe jutni ennek a frakciónak a neve... Jó, tehát van, tehát jó, így akkor van. Igen, de hát ezt szerintem nem lehet átmenni, ha online játszol, úgyhogy nem fognak meg. Nem fognak egy csomószor megtámadni. De szerintem az, ugye mindig úgy van, hogyha, most itt nem is tudom, mi a helyes kifejezés, hogy milyen formában, tehát hogyha embert használsz, akkor abban a formátban, mert akkor is... Akkor betörnek egyszerűen. Akkor is halott vagy, tehát ugye akkor... És most mindenképpen betörnek. Akkor minden pályán... Minden pályán kapsz 1-2 ilyen ellenfelet, ha úgy nyomod, nem? Ha emberként nyomod, hát nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nekem furcsa, így pont a 3-asnál így... Nagyon kevés. Itt voltak nagyon sokan, tehát van ez az ilyen koncentrált PvP rész, de amúgy... Én most így alig volt egy ilyen én most direkt a New Game Plus-on most direkt úgy nyomom, hogy majdnem mindig ebbe a benyomok egy embert formába tolom az egészet. Minden pályán megtámadnak. És lenyomod őket? Aha. Direkt azért, mert egyébként vannak náluk fegyverek, meg gyűrű, meg nem tudom én micsoda egy-két helyen. Ja, de te most az NPC-s invaderekről beszélsz. Én csak oda akartam kiukadni, hogy nekem ez a pályarész, ez nem tűnt föl, mert így is mindig megtámadnak, és most bejött Ja, lenyomott, akkor hát, vagy lenyomtak, NPC, és akkor továbbmentem. Mm-hmm. Ja. Tehát szerintem ez nem feltűnő, tehát hogy ennyire nem... Egyébként nekem sem tűnt fel, tehát én ugyanígy vagyok vele. Tehát nekem ez nem ilyen feltűnő. Tehát simán lehet, hogy azt hittem, hogy NPC. Nekem nagyon gyorsan lejön ez, ha valaki olyan, aki tehát ember van a karakter mögött, és nem egy ilyen gépi irányítású NPC. Nekem ez, amit most mondtál, ez ilyen majdnem ilyen teljesen én magasság, hogy... Most van, volt ilyen, ahol így játékos jön be. Aha. Nekem ez így nem jött le. Amúgy elég gyorsan kiderül, mert ugye, hogy kilépsz a Pontiff Sullivan után abból a teremből, így tele van ezzel a... Jelekkel. Ezek a jelekkel, igen. Így rengeteg olyan jelen van lerakva. Tényleg, arra emlékszem. Az van ilyen. Igen. De ott amúgy is sokan, tehát ott direkt úgy van kitalálva a játék. Ez is az egyik olyan, meg ugye a másik az az erdős rész. Igen. Ahol szintén... Uh-huh. Ott, akik védik az erdőt, azok meg fognak támadni téged. Nekem ez tökre nem tűnt fel. Itt ezek a frakciók azért úgy kivannak. De ilyen erdővédő az, mintha lett volna. Volt a legelsőben is. Igen. És ott is volt talán pont egy ilyen frakció. Igen. Ott. De ez nekem tök nem tűnt fel egyébként. Uh-huh. Hát, ez... Nekem mindig olyan parám van, ezt tudom, ez ilyen nem is tudom, biztos valamiféle Dark Souls kisebbségi komplexusból származik, hogy így tudod, én vagyok, jövök ott a nagy pajzsa, szerintem így tök ügyesen nyomom, mondjuk van önbizalmam, mondjuk így PvE szinten, mondjuk, tehát hogy épp azon mondom, hogy most felfejlesztettem már plusz 10-es a fegyverem, vagy valami, és akkor jön egy mesztelen faszi PvP-be, egy ágyékkötőbe, meg egy törrel, egy darab kis törrel, konkrétan, és így szembe backstabbel, vagy történik valami hasonló, és úgy érzem, hogy így nem tudok olyat csinálni, hogy így versenyképp. Tehát nem az, hogy küzdünk, de kikapok, hanem hogy így nem beszélünk küzdelemről, hanem olyan szinten mossa fel velem a padlót, hogy azt sem tudom, mi történik velem. És ez olyan szinten befrusztál, hogy én így offolom emiatt a PvP-t. Tehát, tehát annyira hiperkompetitív szerintem egyébként. Az, abszolút. Tehát, hogy ez a japán játékos közegre van amúgy elsősorban ugye kihegyezve. Igen. És ők aztán tényleg ez van, ez a min-maxingnek hívott elf vagy igen, ez is már egy kicsit ez az OCD kategória, igen. Hogy egy mindent százalékra kisakkozol, hogyha még innen elveszel egy pontot, és odaraksz egy pontot, akkor kicsit hatékony. Igen, tehát még négyel többet sebzel, és akkor pont úgy jön ki, hogy nem ötöt kell ütnöd, csak négyet, és akkor tehát az egész ez így nagyon ki van találva, de ehhez kell egy olyan ember, aki ebbe így nagyon elmélyed, és én a kettesnél voltam, így én szerintem legalább 50-70 órát beletoltam abba, hogy így PvP-ztem, és próbáltam kisakkozni, hogy lehet ezt jól csinálni. De igen, tehát hogy ez pontosan ez, hogy ugye olyan emberek jönnek, akik 50-70 órát beletöltek a PvP-be, én meg az vagyok, aki jár a 37. óránál a játékban, hát most mi közünk? Mi nyilvánvalóan sem. Nem, és a PvP nagyon más, mint a PvE. Tehát tök más skilleket fogsz használni, meg más fegyvereket, ott már számít, hogy a kardod az 10 centivel hosszabb, és Washington-t fogsz használni, nem Chaos Blade-et, mert így egyszerűen hosszabb, és tényleg. Ez a metagame, ezt igen, lehet. Igen, ez így, és ott 120-as, meg 150-es szintnél direkt megállsz, hogy így csomó PvP ellenfeled legyen, és mindig tudjál behívni, meg mindig tudjál invédelni. Tehát itt van egy csomó ilyen finomság a PvP-ben. Az az érdekes, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy nyilván itt a konnektoros társaságban is vannak ezek a Battlefield őrült emberek, meg Call of Duty, meg hogy így kimondottan csak kompetitív multiplayer dolgokkal játszanak, tehát story-orientált játékhoz hozzá nem fog, hogy ők, ha mondjuk így meg tudnák ugrani azt, hogy mondjuk végigjátsszák magát a játékot, akkor szerintem fürdőznének ebbe konkrétan. Tehát, hogy én annyira el tudom, mondjuk egy ilyen Greg-féle figurát, annyira el tudok képzelni irgalmatlan mélyen a Dark Souls multiplayerbe, hogy nyilván ott a csapat alap hiányzik, tehát talán az a rész az, ami ugye nem elégítené ki őket annyira, mert szerintem nekik az nagyon fontos, hogy négyen, öten össze, és akkor úgy... Legalábbis ezt mondják. Vagy legalábbis ezt hazudják egymásnak, és maguknak, és nekünk, és a hallgatóknak. És mindenkinek. Még a hármasban van már aréna. De hogy szerintem maga ez a fajta hiperkompetitív metagame mechanika szinte már olyan, mint egy ilyen Hearthstone-nal játszanál, hogy akkor te tudod, hogy ha meglátod már a kardost, az izé a valá, akkor már te tudod, hogy ellene hogy abszolút kell, és tehát, hogy totál megvannak a stratégiák, hogy na, ha te egy izé strength dex build-es izével, akkor én már veszem elő az ilyen, tehát hogy ez így tökre megvan, és szerintem ez külön durva, hogy egy sima játékban, most simát úgy mondom, hogy alapvetően nem is erre kihegyezett játékban van még egy ilyen szint, ahol egy komoly közösség azért abszolút tolja. Tehát... De kíváncsi vagyok, hogy nektek a legnehezebb boss az melyik volt így? Mert a dizájnokról beszéltünk, de okay. Melyik volt az, ami így... Olyan legtöbbet szívtam. Aha. Szerintem nekem a leges legtöbb szívás az a Nameless King. Nem az ikre? Az ikrekre behúztam valakit. Aha. Az első végigjátszás, ott beuntam. Tehát egyszerűen ott annyira frusztrált az egész. A Nameless Kingnél ugyanúgy voltam, mint az Abyss Fetchersnél, hogy tök úgy éreztem, hogy azt meg lehet csinálni. Uh-huh. Hogy azt olyan nagyon jól meg lehet csinálni. Uh-huh. De nagyon-nagyon sokat szívtam. Ott nehézségre most azt gondolom, hogy az ikrekre azt gondolom, hogy azok köcsögök. Tehát, hogy tehát az nem nehéz. Az nem nehéz, az köcsög. Az egy más kategória. A Nameless King, ő nekem nagyon nehéz volt. Nekem szerintem... Ja, meg majd mindjárt elmondom. Pont, nekem szerintem pont is Sullivan. Tehát nekem az ő stílusa az, ami a legkevés, vagy a legnehezebben kezelhető. Az nagyon változatos. Borzasztóan gyors, nagyon gyors. Igazából ez a metodikus, helyezkedős, védős dologra nagyon nem vevő. Tehát, pedig hogy... de, csak sokkal gyorsabban kell csinálni. Hát jó, akkor az én ritmusom. És amikor behozza az árnyát, vagy nem tudom miért, az meg szerintem, az meg nekem abba, azért mondom, hogy nekem most az nagyon följött a pont is Sullivan, hogy az meg az árny, az megmondja, hogy mit fog, hogy mit fog csinálni a pont is Sullivan. Így és van, azt szerintem az könnyít, annyira zseniális a mechanikába, hogy jó, akkor most nyomja a nagyvágást, akkor tudom, hogy most nem tudom, 30-10 másodperc múlva jön a pont is Sullivan a nagyvágással, de akkor már nem elfele kell gurulni, hanem felé. Mert akkor már oda fogok érni, és be tudod őket rendezni ráadásul ugye egy helyre. Igen. És akkor gyakorlatilag, mikor begurulsz, és van két ütésre időd, akkor ütöd mind a kettőt, és ugye az árnyéka az meg nem tudom, egy öt ütéstől eltűnik. Vagy de ez nem olyan jó neked, mert jó örülsz, ha egyébként. Szerintem nekem az volt az élményem, hogy egy picit még az árnyékkal komfortosabb voltam, azt mondok abban az értelemben, hogy legalább meg volt ez a látod. Legalább látod, hogy úgy voltam valahogy, amikor meg eljutottam odáig a begyakorlásból, hogy meg volt az árnyéka, tehát eljutott addig a fázisból, behozta az árnyékot, addigra meg már annyira komfortosan éreztem magam, hogy úgy éreztem, hogy még van 8 esztuszom, és akkor azzal így maradjon csak egyedül, most így ez leköveti, ha be tudom őket rendezni, akkor úgy tudom őket lenyomni, hogy kb. 5-6 tiszta ütésem van a pontifra, úgy mind a kettőt ütöm, addigra meghal az árnya, ott lesz 4 ütésre a végétől, azt a 4-et meg valahogy most már csak behúzom. Na hát az enyém érdekes, az enyém nincs rajta ezen a boss listán, amiből mi... Mert a DLC-ben van? Nem. Én a Swordmastert választottam minden idők legköcsögebb bosszának. Az a legelején az a legelején a pelenkás katonás csávó, akinél a legtöbbször meghaltam szerintem a Dark Souls 3-ban. Tehát legtöbbször. Én az elején úgy voltam vele, hogy így beleakadsz, és lenyomod, mert csak azért is lenyomom. Az ott van. Tehát az ott van a kezdő helyszínen. Én azon átverekszem magam, és így utólag persze megtudtam, hogy igen, őt le lehet rugdozni ugye a szikláról, és akkor így nagyon gyorsan megvan, de ha az elején legalább 50-szer nem nyílt ki, akkor egyszer sem. Nem tudtam beletörődni abba, hogy ő nem azért van ott, hogy én azt elengedj. Nem tudtam elengedni. Na, én azért őt is lenyomtam. Én ott szerintem egy 20-25-ször mentem neki, mire meglett. De én ott úgy, hogy én mindig úgy, nem tudom miért, Dark Souls, nem mindig úgy kötök ki, hogy pajzs, egy ilyen nem óriás Hydex karakter. Igen. Pajzs, nem egy óriás, de mondjuk ilyen 100% fizikai sebzés, meg ilyen közepesen jó, ilyen tűz, igen. Light, nem tudom micsoda. Igen, medium pajzs. Valami kard, nyilván a Hydexhez, és ilyen szinte semmi... Mágia. Semmi, mágia nulla, meg piromancy, meg ilyenek semmi. Meg nulla ruha, vagy nulla páncél, max néha, amikor ilyen nagyon izét... Valami védelem kell. Poison, vagy fire ellen, valami, akkor felpakolok valamit. Mindig így játszok, és mindig így azok, vagy nyilazok, vagy nem tudom miért. És lelövöldözött. És például őt úgy csináltam ki, hogyha már kinyírsz mindenkit ott lenne a lépcsőknél, tehát a bejáratnál, nem, akkor ugye lejön utánad. Aha. És nagyon sokat gyalogol. Uh-huh. És ott meg tudod azt csinálni, hogy így befogod, és így nyomod bele így a nyilakat, akkor ugyan neked jön, akkor rollol azt hátrafelé, csak ugye ne essél le, plusz beviszed a sírkövek közé, és akkor simán beakad a sírkövekbe, és akkor én ezt így kikísérleteztem, hogy idáig el lehet jutni, tehát így a 10-nél így föladtam, hogy én így direktben megverem, mert így annyira megszívatott ezzel a katanás, ugye ez a katanának annyira kiszámíthatatlan amivel így mozgás, lent tartja, és akkor tudod, azt így nagyon felrántja, és oda vissza is. Jutsu. Az a kvadrántás művészete. Igen, amikor úgy, ezt gyakorolják. Tehát ez egy létező. Ez egy létező. Most nem a boss fight, hanem ez egy művészet, hogy így levágják a fejét az embernek. Na, viszont akkor, ha bosszokon túllépünk, a általam legjobban utált köcsögök, meg azok is köcsögök, azok a mocsárba... Az ugrálósak. Ahol nem. A mocsárba, ahol föl kellett gyújtani a három... El kell toltani a három lángot, igen, hogy kinyíljon a kapu, igen, és ott nem az ugrálós akármilyenek, hanem van az a kettő vagy három ilyen gajakból összerakott ilyen nagyon magas csáv, akinek így fog a kezébe egy nagy fát, igen, amivel még ilyen koponya varázslatokat nyom rád. Egyébként, ha így oda basz a fával egyet, akkor így véged van. Jaj, tudom melyik, igen. És én azt elkövettem, azt a hibát, hogy oda mentem, eleve nem tudtam elengedni, hogy így ez az meg így kész vagyok, tudod, ott így ezen a kis szigeten kell itt balfaszkodnom, vagy belemegyek a full poison mindenbe, és ha még arra meg, akkor még mély is, ahol így végképp nem lehet mozogni, így az egész, nem bírtam elengedni, és elolvastam, hogy az ad valami, nem tudom miket ad valami, tehát hogy így az megnéztem, az ad egy hogy dob valami. Az adja az egyik legjobb, ez a Bof, Black Bof Farron, vagy valami. Na, és akkor, na igen, ez volt, hogy ad valami íjat, és én ugye íjazós. Tehát az kell. És én az meg. Tehát, hogy ott így, és onnan jöttem le, van az a farkas a toronyban, igen, aki ilyen Covenantba be lehet lépni. Igen. Ott lecsúszol, tudod, az aljában van három ilyen szmötyi csiga, ott le, vellette elugrasz, átrólod, kiszíged, és jobbra vannak nem tudom, és onnan jobbra elmégy, az a fa, megvárom, míg messzire megy, három nyila fejébe, vissza kardra, oda jön, ütöd, és az meg 80 ezerszer haltam, és nem tudtam elengedni. És az ugye ott van, hogy amúgy el tudsz mellette futni, uh-huh, és nekem pont ott volt, hogy elfutsz mellette, ott van belőle még egy, igen, ráadásul, de ott volt nekem az utolsó lépcső, ahol fölfutsz, uh-huh, és eloltod az utolsó tüzet, és ott így tudtam, hogy az az utolsó. Tehát, hogy azt még ott valahol itt, nem is, hanem az animáció mutatja, uh-huh, hogy eloltod, és akkor fölgyújtod még egy meg. És tudtam, hogy az az utolsó, meg föntről a ugye ott föl lehet menni a toronyba, ott a farkasnál, tehát ott fölmászol, a farkasnál föl lehet menni, ott van valami az ilyen a szikla, ilyen félbossz. Félbossz, igen. Igen, egy ilyen félbossz, és ugye onnan le lehet nézni. Hm? Ja, és ja, én ja, pontosan ja, ja, láttam, hogy így igen, egy ég még, egy tűz ég, mert így ránézel a mocsárra, és a fák között látod, hogy igen, az ott, az ahova megyek, ott ég, oda kell mennem, azt kell eloltani, oda lehet futni, így a mocsárba nem könnyű, de oda lehet menni ezek között, a nagy izék között, eloltam és mehetek tovább, de nem. És én azon a hosszú létrán, ahhoz a három csigáshoz, hogy azt így, szerintem így lehet, hogy meg tudom mondani így, hogy az hány másodperc azon leérni, vagy 15 másodperc, én azon annyiszor mentem le. Azt utáltam a legjobban. Ez azok egy nagyon nagy köcsög. Egyébként nekem összességen egy picit sok volt a mocsár így a játékban. Tehát én eléggé nem csípem a mocsaras pályákat. Tehát, hogy ezt, amikor a büntetve van kvázi maga a közlekedés, uh-huh, az így... Azt már az elején várom, hogy így legyek túl rajta. Tehát az így, érdekes, mert ezekből a ilyen minibosszokból ez a cápa, a kutya, nem tudom mi, ez volt az egyik, ami nagyon húzós, szerintem. És a másik, meg ezek az Outrider lovagok. Ja. Amikor először, amikor ez ezekkel a nagyon gyors és ilyen fagykarddal csapkod, amelyikkel találkozol először még a nagyon az elején van, amikor ott áll, igen, a kapu előtt ül a csávó, igen, egyet, igen, és be lehet menni, igen, ott van a nem tudom melyik csaj. Ott van a hagymalovag is egy szinten, igen, fölötte, igen, és ő ott lehet ott van. A csaj, aki majd eladja neked a jó varázs, mirigazokat, ott kell kiszolni, de bemégy a kapun. Akkor, igen, ott lehet fölmenni, meg lemenni, és akkor lefele mégy, és akkor ott van egy ilyen... De és ezek az Outrider-nájtok, ezek rengetegszer elpakoltak. Azok annyira gyorsak, annyira gyorsak és agresszívek. Lenyomtam, ugyanúgy nyilazva neki a támadó ablaka, az úgy van, hogy kijössz a teremből, és nem lát, akkor eljön az ajtóig, és visszamegy. Aha. És azt én ott lenyilazgatva leszettem. És azt nem érzed ilyen... Cheatnek. Glitch-e? Nem. Nem, az nem rohadjon meg, mert amúgy megöl. Tehát érted? De ugye itt van ez a kérdés, ez jogos, kicsit ilyen játékstílusbeli kérdés is, hogy én nem hasonló karakterem volt, mint neked, csak így helyett sorcery volt, de tényleg nem agyon tuningolva, csak annyi, hogy a Great Magic Arrow-t tudjam. Uh-huh. Tehát ugyanez, uh-huh. Szerintem lényegében effektben nagyjából ugyanarról uh-huh. beszélünk. És akkor így van ez, hogy így van ez a Dark Souls játék, és akkor te meg így messziről így... Tehát, hogy végülis nem játszod a játékot közben. De játszom már. De egyébként én tökre ezzel, én így ki vagyok békülve. Tehát én ezzel sose éreztem, hogy ez így... Most akkor annyi... Tehát a másik kérdés akkor ugyanez, hogy és akkor, hogyha négyen vannak, és te íjjal mindig megcsinálod, hogy egyet meglősz ahhoz, hogy kijöjjön és lenyomod, akkor az így... Most ott akkor az az elvárás dizájnban, hogy fuss be a négy közé, és mindenképp a négyet csinálod. És mindenképp hajleg. Hiszen azért kapsz projectile-t, nem? Tehát azért kapsz olyan fegyvert, ami messzire visz. Én így vagyok. Ja. De egyébként, ahol viszont a másik, ami viszont a két sárkánynál van. Igen, a hídnál. Igen, ott lent. Igen. Ott azt meg se tudtam csinálni, csak most a New Game Plus-ba. Tehát az nagyon hülye helyen van. Az ott nem így abban a kis bizbaszban, ja, és igen, ott tényleg kétszer mellé nyújsz, és véged van, és ráadásul... Azt ki kell húzni onnan. Ő feljön a lépcsőn, tehát ő utánad jön. Na ott viszont, ott például kis, ott nem próbáltam. Benézel, és akkor ki kell húzni onnan. És ott kint már egy kicsit könnyebb vele manőverezni. Hát az ott is hülyét kaptam. Na, ott viszont én az volt, tehát azt a két sárkányt, ott a hídnál, azt így lenyilasztom a francba. Amivel viszont még nagyon sokat szenvedtem, ami meg ilyen fél boss, az a... Fú, melyik az a pálya, ami a... Az a pálya, amelyik úgy kezdődik, hogy egy hídon át kell menni, és mögé teleportál egy ilyen... Na, ez az a cápa kutya, az valami... Cápa kutya? Hát én nem tudom, minek hívják ezeket. Nekem az egy gyíkrokodil. Lehet gyíkrokodil, nem tudom. Na, én azt viszont azt tudod, hogy úgy van, hogy ha ott elfutsz a hídon, akkor visszarakja, igen, de akkor várjál, visszarakja, amikor leérsz a vízhez. Uh-huh. Igen? Igen, akkor visszarakja a vízhez, és én nem tudom, miért gondoltam, hogy azt ott muszáj megcsinálni. Simán el lehet mellette jönni, menni, meg el tudsz futni emellé, eléred a bonfire-t ott a pálya végén, plusz az alagútba is be tudsz menni, ahol ezek a csajrák szörnyű izék vannak. Amint a körből, az nagyon csaj. Úristen, az deparázott. És én azt gondoltam, hogy ezt így muszáj megcsinálni, ezt azt se értem, hogy miért, és én ott a vízbe csináltam. Ami azt jelenti, hogy ott van egy ilyen csíkföldsáv, aminek a közepén tudsz manőverezni, egyébként ha lelépsz a vízbe, akkor onnantól csak lehet, mert be vagy ragadva, és ugye az így ilyen nagyon gyorsan jön, és nagyon gyorsan csinálja. Én ott azt még a japán verzióban nyomtam, szerintem az ott nettó 2 óra. De ne kérdezzétek meg, hogy miért. Hát, mert Dark Souls. És akkor utólag rájössz, hogy egy ilyen nagy, bazi nagy ultra great sword-dal mész, és megcsapod kétszer. Az orrát, akkor... Akkor az orrát, akkor így átmegy ebbe a stagger módba, és onnan így ennyi volt. Tehát ott odalépsz egy ütés, és vége. Ennyi. De ameddig erre nem jössz rá, és ilyen kis ilyen narancshámozóval így piszkálod az orrát, vagy próbálod lenyilazni, meg levarázsolni, addig így simán feltörődik. A vízbe az úgy van, hogy megvan, hogy hol kell lenned a vízbe, hogy beteleportáljon, mert beteleportál. Uh-huh. És én onnan jöttem a távoli bonfire-től, és oda megvolt, hogy befutottam, elértem ezt a kis földsávot, onnan nyillal beálltam, hogy mikor jön, beléptem addig, hogy beteleportáljon, akkor pont 3 nyilat bele tudtam engedni a fejébe, azzal így 20%-ot levettem, hogy azzal is beljebb vagyok, akkor kardra vissza, kétkezes kard, mert a pajzs semmit nem ér ellene, és akkor azon a kis földsávon, tehát nem csak arra figyelni, hogy mit csinál az, hanem hogyha bármilyen rollt csinálok, az csak úgy, hogy rajta maradjak a földsávon, és ott balfaszkodtam. De hogy miért? Most tényleg azon kívül, hogy Dark Souls, azt nem tudom megmondani. Hát az... De nagyon büszke. Amikor megvolt, iszonyat boldog voltam. És mi milyen fegyverekkel? Mik voltak a kedvenc fegyverek? Én elvettem, én a Swordmasternek elvettem a katonáját. Ucsigatana? Az legelső. Ucsigatana? Igen. Én azzal, nekem, az, nekem azt hiszem az van, az plusz 10. Az is 10-esre. És utána valahol volt egy Chaos Blade, és akkor ilyen Chaos Blade plusz 5-tel fejeztem be. De maradtam ugyanezen a vonalon. Aha. Én Ucsigatanát szintén az elején megszereztem, ugyanez a pajzsos sztori. Aztán így van ez a valamilyen valami. Micsoda, micsoda? Fegyver, az is valami katana, de van kics tesója. Tehát egy ilyen... Tehát az a fegyver neve, hogy... Ja, ja. Onikiri és Ubadachi, emlékszem. Úgy, az. Igen, az már elég a vége fele. Az elég a vége fele meg lehet szerezni, és akkor pont volt elég cuccom. És annak ha a pajzsa használ, akkor a movesetje ugyanaz, mint az Ucsigatának, de ha kétkezesre váltod, akkor van egy ilyen kurva vagány repülős támadása, és akkor egy idő, az nagyon tetszett. Ja, az izénél van, nem? Van egy olyan a legvégén, amikor... Az őr, az őrzők. Kijössz a Grand Archive-ból, és hárman vannak lépcsőn, ugye? Az őrzők. Van egy ilyen nagy csapkodós, igen. Van egy varázsló, meg ez a leggenyább. Igen, a genyább. Az. És egy mocskos újjó... Bleed fegyver, amúgy. Igen. Egyébként nekem az nagyon szórakoztatott az a fight. Tehát az kimondottan szórakoztató igen. volt, hogy ott így taktikázni meg. Meg hogy szét tudod őket választani. Pozicionálni őket. Tehát be tudod-e csalni valamelyiket, bejön-e mindegyik, nem jön be, ugye az épületbe be tudod-e hívni őket. Igen. Nekem aztán végül az ott talán úgy sikerült, hogy csak ketten jöttek. Nem, a csaj mindig kimmarad, a varázsló. A varázsló az kimmarad. És akkor egyszer sikerült úgy valahogy behúzni, hogy elvesztette a fonalat a nagy drapcsávó, és az a fal túloldalán indult elfelé. Tehát ott valamit az útkeresője ott elcseszett, és akkor végül így leszettem egyedül a csókát, a dupla karda volt, akkor kimentem, lerendeztem a nagy darabot, és akkor a kis csaj az meg már csak... Az már mély szállás, amikor egyedül van, igen. Én érdekes, mert én sima longsword-dal álltam, akit csomó ideig nyomtam. Uh-huh. Az ilyen nagyon egyszerű, ez a nem gondolkozós fegyver, uh-huh. így mész előre is ütsz. Aztán kiesett a dark sword, amit a dark rétek tudnak dobni az Abyss Watcher előtt van amúgy. Amikor jön a kettő. Jön a kettő, az nagy. Nem, ez egy ilyen kis rövid kard, viszont tök jó mozgásai vannak, és nagyon kevés staminát viszel. Uh-huh. És ilyen nagyon jó strength skálázása volt, ha ilyen uh-huh. heavy gemmel kombináltad. Uh-huh. És akkor azzal így szétcsapkodtam mindenkit, és amikor eljutsz, az egyik legjobb designban nekem az egyik legjobb harc az a Jorm. Az óriás lent a... Igen. A karpereces. A karpereces. Aztán akartam. Vaj, nem a karpereces, az a Jorm. A hagymalovag. Tehát ha ugye a hagymalovagot megcsinálod... A Jorm, az a Jorm the Giant. Jorm the Giant, igen. Az melyik? Aki lent van ahogy mész le a börtönbe, és a börtön... Tehát a börtönnek a legalján, ahogy mész lefele... Ott a végén van a... De nem, akkor neki van a Storm Ruler, vagy micsoda karddal kell lenyomni? Na, ő az, akit a Storm Rulerre nyomsz. Na, ő az, így Az egy baromi eltalált harc, mert amikor így meglátod a Siegmeyert, vagy itt Siegfried, vagy nem tudom, uh-huh. melyiknek hívják ezt itt, aki jön lerendezni úgy az adósságát. Tehát ezek a kis sztorik tök jók, uh-huh. míg a nagy sztorit nem érted, de így jön, hogy öreg barátom, most uh-huh. megszabadítalak. És amikor így megláttam az elején, hogy ezt a kardot hogy kell használni, ez a Dragon Ball-os Kamehameha típusú így... De onnantól meg nagyon könnyű. De itt nem baj, hogy nagyon könnyű, így egyszerűen csak egy ilyen nagyon látványos az egész. Ez egy ilyen tök jó mechanika, és amikor az ő lelkéből meg tudod csinálni ezt a Jorm's Great Machete. Ja. Egy ilyen hatalmas hangzsár az egész, és onnantól kezdve én csak azt használtam. Tehát az így... Annyira sajnáltam, hogy az egyik ilyen soul weapon sem tudtam használni. Tehát, hogy valahogy, mivel nem strength build-em volt, valamiért nekem az ugrik be, hogy a legtöbb fegyver, amit ezekből a boss soulokból lehetett csinálni, az, ami használható lett volna, az mind valami strength, vagy legalábbis erősebb strength-es. Tehát nem volt versenyképes Gucci katanával, az biztos. Én egyiket sem használtam. Na én sem használtam. Tehát ami tetszett volna, vagy dizájnra, vagy ránézésre, az mind vagy valami nagy igen. dolog volt, ami ez nagy erő kellett, vagy valami nagyon nagy pajzs volt, én ami az megint erő kellett. Én mindig odamentem a kis aszott csávóhoz, mindig megnéztem, hogy mi lehet. Sose volt jó semmi. Most úgy van, hogy gyakorlatilag ugye most, hogy a másodjára vagyok a végén PC-n, gyakorlatilag mindenből kétszer szólom van, mert így semmit nem váltottam be, mert így mindig nézegettem, hogy na, akkor most mit csináljak, és így mit elolvastam, és így valahogy egyik se volt az, hogy így úgy éreztem, hogy most ez úgy annyira kéne. Nekem ilyen piros X-es volt pont, mert a strength-em az nekem ilyen 20 körül én megálltam, a strength-nél talán, És így valahogy így nem adta ki ezt. Legyártottam az egyik ilyen valami nem rapírt, hanem valami polármszerűséget, már nem tudom, hogy melyiket. És nem tetszett. Na, az például nagyon, tehát van a Gundyr. Azt. De a második formája. Tehát az elején ugye a Judex Gundyr, aki a legelső boss. Igen. Ez a kvázi tutorial boss. Sötét, és utána van a sötét verziója, Firelink Shrine-nak, aki viszont más azért... időben, vagy az, másik dimenzióban. Az viszont elég kemény harc azért. Igen, az egy jóban. Na és az a alabárd, vagy... Nagyon alabárd. Alabárd. Na, az viszont barom jó. Tehát az egy nagyon-nagyon jó fegyver, így ilyen strength-es, dex-es karaktereknek. Na, nem bírtam valahogy. És mozgos új jó mozgásai vannak. Ezeket a nagyon sokszor bepróbáltam. Van ilyen dupla láncsa is, például vannak láncsák, alabárdok, és ezeket csomó próbálkoztam, mert éreztem, hogy nagyon sok helyen ilyen nagyon jó reach, nagyon jó lenne, hogy messzebb érjek. Nem baj, ha nem sebzek annyit, de, és akkor ugye például kellett, csomószor volt, hogy kellett tűzfegyver. Tehát úgy éreztem, hogy igen, kellett tűzfegyver, és akkor azt megcsináltam ilyen plusz 7-es, 8-asra az egyik ilyen dupla valamelyik jót, és akkor azt tűzesre raktam, hogy akkor és legalább gyakorlom múszat, és nem bírtam mátszokni a katonáról. Tehát hogy annyira érdekes, hogy így elvileg nagyobb volt a reach, és nagyon korán akartam ütni, mert hogy nagy a reach, de annyira nyilván azért nem, mint amennyire én szerettem volna, hogy mostantól kell, és egyszerűen rengeteget ütöttem elé, vagy szúrtam elé a szörnyeknek, nem bírtam valahogy megbarátkozni ezzel, és amit nem bírtam meglépni, és ezt tökre sajnálok, hogy ez a páncél nélküli dolgot, ezt így nem tudtam elengedni, tehát hogy így kvázi a leggyorsabb movesetbe nyomjam, azt valamiért ezt így kényszeresen nem bírtam elengedni, hogy... De hogy te mindig ilyen pizsomában mentél pont azért. Nem pizsomában, hanem pont, hogy a közepre, annyi páncélt, hogy mindig fölraktam, hogy a... Tehát mindig olyan páncélt, ami elbírtál ahhoz, hogy még a gyors soroldat legyen. Hogy még a középső gyorságot, nyilván nem a... Tehát, hogy még ne a így gyom, hanem a még folyamatos, de nem a... Ugye három sebesség van, így a movesetetben, meg a gördésben, van egy nagyon gyors, nagyon messzire, van egy ilyen normálnak nevezhető, és van egy ilyen kimondott lomha. És ugye a lomha alatti 70% oda lőttem be mindig a páncélt. Nyilván design oka is volt, mert jól is néztek ki. Én a fashion souls mozgalomra esküszöm, azaz mindig a design vezére abban, hogy én milyen páncélt veszek fel. Tehát ez soha nem érdekelt, hogy milyen védelme van, de hogy ez így úgy kell összerakni, hogy az így fasza legyen, és így jó kalap legyen, meg a köpenye lobogjon, meg a csizmája menjen hozzá. De azért van olyan érzés, hogy nagyon sokat nem számít ez a páncél dolog egyébként. Szerintem a végletek számítanak, de a... Igen, ha nincs rajtad, és vagy a Havels de hogy az így... számít, de most... közte finomság. Én mindig azt szerettem, hogy ilyen dizájnosan nézzek ki, és úgy tudjam szeretni azt a karaktert, amelyikkel játszom. Hát akkor én a low fashionben nyomtam az alsógatjával. De hol alsógatja tényleg? Alsógatja, igen. Kivéve, hogyha valami így nagyon úgy tűnt, hogy a mocsárba valami poison resistance-ből nagyobb kéne, az akkor vettem. De pont az ilyen fashion source-ból baromi jó videók vannak, és így van olyan, hogy van ez az NPC, aki néhányszor megtámad, ha jól emlékszem, aki ilyen tüskés páncélban van. És én láttam olyan videót, ahol hárman vagy négyen mind beöltöznek ilyen páncélba, és várják, hogy így valaki így megtámadja őket. Valamelyik másik játékos így jöjjön invédelni, és akkor négyen azt csinálják, hogy így nekiugranak minden, és így gurulnak, de négyen vannak. És az egész így arról szól, hogy úgy kell lenyomni a másikat, hogy négyen így agyon szúrod a páncéllal. Tehát vannak ilyen teljesen idióta fashion souls úristen dolgok. Szép. Nagyon durva. Emlékezetes pálya? Hát nekem az Anor Londo. Tehát az ilyen szeretemből az a fanservice. Tehát az tényleg az óriás pillanat. Nem olvastam el, nem tudtam, hogy van, nem gondoltam, nem számítottam rá. Ez igazi jó megértetés, mi? Így mentem, még ki is írta, de így nem az volt, hogy így hanem hogy így, tudod, hogy oda mentem, egy kicsit ismerős, elindultam a lépcsőn, és akkor így jött vissza minden, ahogy mentem. Azért, amikor az IJász lovagok elkezdték rá küldözgetni, akkor már ez kezdett. Igen, hogy ott úgy van, hogy ezt mind már láttam volna. Ez most már itt valami van. És magadtól megtaláltad a láthatatlan hidat? Nem. Én bevallom, a harmadik végijátszásra így feladtam, és muszáj volt megnéznem már. Tehát így így valahogy nem ugrott be, hogy a Dark Souls 1-ben ezt már egyszer elsütötték, ezt a láthatatlan híres dolgot, és így én azt hittem, hogy az egy ilyen DLC-nek a helye, és oda még nem lehet átmenni. És így feladtam, és muszáj volt megnéznem, hogy így, hogy és akkor mutatta a csávó, hogy hát itt mész előre, ott a láthatatlan híd. Igen. De ott csak ott egy csaj van, nem? Aki nem valami... Egy frakció, nem, ott lehet az egyik igen. frakcióhoz csatlakozni, ennyi. Frakcióztatok egyébként? Én a PvP miatt szoktam váltogatni. De sajnálom, hogy nem. Úgy érzem, hogy kimaradok belőle. Konkrétan én nem tudom, hogy mire jó. Kapsz, tehát ilyen attól függ, hogy... szintén. Tehát én megtalálom a kovenantot, belépek mindig abba, amit megtaláltam, no-brainer, tehát így nem gondolkozok egy percet se, hogy az előző, hiszen nem tudom, mire jó, abba belépek, odaadom az összes cuccomat, amit oda lehet, tudod, tehát a, nem tudom, a, nem, valakinek a kihasított szemgolyóiból van 6 darab nálam, akkor azt így odaadom, your, nem tudom, micsoda, deepened, vagy nem tudom, increased, your commitment has increased, és valami akkor így, van, igen. Thank you, és akkor tovább megyek, és akkor egyszer ott van valaki, az oda megyek, az így mondja, be akarok elérni, ó, persze, belépek, odaadom a négy vesét, és akkor valami lesz. Így 10-20-30-nál kapsz jutalmakat. Persze kapsz fegyvert, meg varázslatot, meg ez az, tehát amit éppen... És nekem volt olyan, hogy így kicsit így túrtam így a wikit, hogy így akkor mire lehetne fejleszteni, és akkor belefutottam egy olyan, hogy na ez a, mit tudom én, gyűrű jó lenne, vagy valami, és akkor kiderült, hogy ez egy Covenant Reborn, de nem tudom hol. Tehát vannak köztük szerintem használhatók egyébként. Abszolút, biztos így van, de szerintem ez nekem pont olyan metagame, hogy így annyit sose fogok beletenni, hogy ezt így komolyan vegyem. Mondom ezt úgy, hogy mondjuk, mit tudom, én 2,5-szer végig játszottam igen. időben. Igen. De hogy így nekem az sok. Tehát, hogy az így ott van, de nem érzem úgy, hogy úgy grindelném szívesen. De lehet, hogy valaki meg ezt grindel inkább, mint hogy még egyszer neki hozzá, pusson. És akkor menjek bele PvP-be, nyújtsam a... Vagy PvE-be, vagy ugye, tehát, hogy az is. Igen, tehát, hogy az úgy nem. Nekem az úgy kimarad. De mindegyik részben, nem egyik részben sem. Dalszhoz 2-be mentem, ott volt a macska toronyba, beléptem, köszi, tovább mentem, aztán beléptem valami másba. Igen, én is így csináltam. Nekem emlékezetes helyszín, vagy leginkább. Nekem a börtön. Az nagyon. Nekem a börtön nagyon tetszett, és egyből markás. Visszajött a Demon's Souls-ból a Tower of Latria. Az is ilyen fanservice típusú szerintem. Hogy... Meg nagyon okos a börtön, hogy így ugye megvan ez nagyon ügyesen van összerakva. Két szárny, vagy egy szárnynak a két, vagy egy hajónak a két oldala. Két oldal. Egy lépcső, vagy egy folyósó. És ahogy nyitod a shortcutokat, meg nem tudom. Abszolút Tower of Latria, tehát ott volt ilyen a Demon's Souls-ból, hogy igen. Sokkal több, tehát ebben a részben sokkal több Demon's Souls-t éreztem amúgy, mint Dark Souls. Szerintem jósan, igen. És ez nekem nagyon tetszett, hogy visszanyúltak a legelejéig. És ez volt a legjobb így összességében, ami Anor London amúgy az sikongatós. Hát nyilván ott a nosztalgia faktort nem lehet nem. Nekem egyébként a Archives is tetszett így dizájnra. Tehát, hogy és belemártogattad a fejed a viaszba? Aha. Az jó valamire? Nem, igen. Kezek nem kezek. Kapnak el. És egyébként egy csomó nem támad meg. Komolyan. Igen. Tehát a szintén gyantafejű ellenfelek, azok nem mennek neked. Én azt hittem, ez csak egy ilyen idiótaság van. Én meg első azt hittem, hogy na jó, most basztam el végleg. Tehát, mert nem annyira bennem van az, hogy... Egyszer talán... volt, amikor egy ilyen kukac belemázott a igen, fejedbe. Igen, amikor belé petézett valami izé, és akkor kinőttek belőle. És egy ilyen nagyfejű krumplival nyomtad utána. Igen, tehát hogy így rendesen így el tudod baszni a karakterre, így végleg konkrétan, hogyha ott odamész, és azt így megütöd a tojást. Igen, az a Quillang, vagy melyik izénél volt, valami Witchnél. Ott a pókoknál volt. És igen. Azóta így van bennem egy olyan félelem, hogy ez a játék, ez képes arra, hogy így hazavágom végleg a karaktert. Tehát, végig egy zöldfejű pumuklival kell jönnek. De hogy azt nem csak kozmetikai volt egyébként, ott így volt valami szívás is azzal. Hogyha belét petéztek. Tehát, hogy ott volt valami szerintem. Már nem emlékszem. De ezt tudom, hogy ezt el lehet. De maga a tudat, hogy én ott belém petéznek, és akkor az egy ilyen... Mm-hmm. És egyébként a izével, ugye itt inkább pozitív van, nem ez a belépetés, hanem itt ugye elvileg sárkánnyá lehet változni benne. Tehát van egy hát ilyen... lehet sárkánnyá változni, ha megszerzed ezeket a sárkány köveket, amikből páncélt csinálsz. Hát mind ugye a kettesben is volt a Dragon Covenant-tel, tehát ha megszerezted a cuccokat, akkor sárkányként tudsz játszani. Igen. Tehát addig, amíg meghalsz, addig egy ilyen sárkány avatár vagy, és egy baromi gyors mozgású, viszonylag alacsony védelmű, és van néhány ilyen spéci képesség. Ilyen tüzet köz meg, sárkány üvöltés. De erre rámentetek? Én ezeket muszáj összeszedjem, mert az OCD és énem nem engedi, hogy ezek nincsenek. Tehát semmi meg. Neked ez full, kimarad? Akkor én nem vagyok OCD, és ez megnyugodtam. De mondjuk ezt, tehát itt pont nem PvP, tehát a kettesben a Sárkány Covenant-nál kellett PvP-zni, a hármasnál viszont nem kell nem hozzá kell PvP-zni. Csak össze kell szedni ezeket a Dragon üzéket, aztán megcsinálni a gesztust. Tehát a végén ugye van az írtózatosan nehéz rész a pont az egy kvázi opcionális pálya is, a Green fia előtt. Hogy hívják ezt az a... Most gyorsan nem tudom kimondani. Hogy néz ki? Vagy melyik? A villámos boss. A Nameless King? Nameless King. És oda, a Nameless Kingnél... De oda úgy kell átmenni, nem? Igen, de ott a Nameless Kingnél, ha nem mész be hozzá, hanem egy kicsit tovább mész, akkor oda ki lehet menni a peremre. Oda ki tudod küzdeni magad, ahol vannak ezek a hatalmas láncos... Igen. És a félsárkányok, meg ilyesmi. Na azt, ott azon végig szenveded magad, ott a legvégén leülsz, úgy emlékszem, törökülésbe. Hát van egy special ilyen dragon. Van egy special dragon, azt megcsinálod, és akkor ott kapod az egyik ilyen dragon, talán a torzó van ott, máshol van a fej. Valahol a börtönből, amikor kimész, ott is van egy. Ott is van egy. Na és ezeket így összeszeregeted, és akkor meg lesz mind a három, akkor így tudsz csinálni. Aha, de akkor azt nem tudom, hogy kettőt biztos megcsináltam. Amúgy az a végén az a... Tehát az a kanosszajárás, az így brutális szerintem, szintén. Elnézést kérünk itt a hallgatóktól. Ahol vannak ezek a nagy láncos félsárkányok. Tehát az így a 300 méterről így rádobta a baltát. Abszolút. Igen. Azt kemény. Abszolút. De én azokat összeszedtem, és nem tudtam, mire jó. Hát ennyit tudod használni, és akkor ilyen sárkány fejed lesz meg, sárkány tested meg. Nem vonz. Tök jól is néz ki amúgy. No, igen. Az az érdekes még nekem, hogy szerintem nekem olyasmi emlékezetes, amit szerintem tök kevés mindenkinek, ez pedig az a Crystal Sage boss, nem tudom. A kalapos. Teleporter. Ami én arra emlékszem, hogy így szerintem, tehát így egy játék session végén értem el hozzá, és ugye alapvetés, hogyha már így érzed, hogy este 11 van, és már két is felen játszol, és egy friss bosshoz érsz, akkor így párszor odamész hozzá, megnézed, aztán majd foglalkozod a következő alkalommal, mert most csak a baj lesz. Mm. Na nyilván elkezd az ébred, hogy még van bennem annyi, hogy ezt le tudom nyomni, és akkor újra, és újra, és újra, és így tudok, mint ez a végjátékban, amikor valaki újra mindig ugyanazt a hibát követi el, és pontosan ugyanazt történik minden egyes alkalommal, ugyanabból a hibából ugyanaz az eredmény lesz, miért lenne más? És akkor 20-szor jó. Azt hiszem, hogy talán akkor valahogy lehet menni másfele, nagyon sok fele. Ott meg lehet másfele menni, igen. Igen. És akkor el is mentem másfele, nem tudom én. Másnap visszamegyek, ugyanez. Tehát, hogy így nem megy. És így, na akkor ideges voltam, azt mondom, hogy nem hívok be ide, mert ezt, tehát ezt meg tudom csinálni, tehát, hogy ezt így nem tudom megcsinálni, de biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudom tanulni. Tehát, hogy nem az van, hogy esélytelen, hanem itt én vagyok a gyenge, a béna, a senkiházi. És így másodszor is 25 találkozásból nem ment. És így nem tudom megfogni, hogy miért, mert utána, ráadásul volt egy ilyen pár hétig, nem játszottam a játékkal. Leült és megcsinálni. És elsőre. Tehát, hogy két hét kérdés után leültem, és így eskor így, de hogy így ez miért nehéz? Uh-huh. Vagy így mi volt itt a probléma? Tehát, hogy narha érdekes itt a dolgoknak így a lévetben. Beakadsz. Tiltem vagy. Nekem ugyanilyen hülyeség, mi ez a High Lord Volnir? A bilincses. Karperces. Én az, bementem, megütöttem háromszor, tudod, ilyen minimális sebzése igen, van. Igen. De tudod, így jött közelebb, hátrébb mentem, visszamentem, ütöttem, és így én nem tudom, így elkönyveltem, hogy ez az a boss, ami arról szól, hogy kurva sokáig. ezt meglépték, mert ugye én itt kell akkor számítottam, hogy lesz egy ilyen, hogy ez arról szól, hogy 20 perc, nem túl nehéz, de 20 percen át nagyon, nagyon ott szívsz, és az elbaszod, meghalsz. Mert ez így belefér. És ezt így csináltam. És így nekem az, hogy ott világít az a három karperec, úgy kisüti a szemed a sötétből, Azon én így annyira nem gondolkoztam. És konkrétan így nyomtad le? Nem, mert utána, nyilván utána már oldalra, és nem tudom, csak egyszer tud így eldurrant így a kartperec, de így a sokadikra. Aha. Tehát addigra ilyen nagyon-nagyon sok időm benne volt, így nem egy fájtban, hanem így próbálkozott, lenyomott, mert így bementem alá, akkor tudod kinyomni hát, ezt a sötétségvarázsát. Ja, ott van méreg meg, a meg, idézi a csontvázakat. Küldött be csontvázakat. Meg ott ütöttem, de így ütögettem sokat. Tehát, hogy így, és tudod, egyszer így oldal, és így eldurrant, és akkor az a ó, bazzeg. És így nem értem, és azt szerintem kb. Ugyanez, hogy így hogy én elkönyveltem, hogy ez így van. Ez van. És eszembe nem jutott kipróbálni, ami tök triviális, tehát nem egy, nézve, igen. Nyilván nem egy Resident Evil, ahol így, na, a három narancssárga izé pontot igen, kell igen, támadni. De nem sok, nem, de tulajdonképpen nem különbözik, az, nem különbözik nagyban. Az, igen. És mindezzel a játék múltad, így jó, meglépték, én ilyen, meglépték, ez egy olyan boss, fél óra szopás. Amúgy a szó azt egy csomószor észrevettem, hogy így... Az nekem elsőrölt meg. Így rász, meglátod a boss-t, és így egyből így úgy gondolod, hogy ezt így kell megcsinálni. Vizé, és teljesen nagy, beakadsz. Nagy bízt, akkor alá hát a mögé gördülsz, és akkor ott ütöd. És akkor, hogyha olyan a movesetje annak a bossnak, hogy ezt bünteti, akkor így legalább ötször meg kell hallod, hogy eleve elgondolkozz. És szerintem tök jól csinálják, hogy én nyilván ezt én nem néztem meg, hogy milyen tipikus haladás, meg hogy alapvetően szerintem minnyáján egy-egy boss-t felcserélve azért nagyságrendileg ugyanúgy mert nem is végig lehet, a játékon, szerintem. Mert azért van benne elágazás, de nem annyira vészesen sok. Nem. És én szerintem az van, hogy egyszerűen föl vagy húzva erre. Tehát, hogy én sose gondoltam át, hogy így fölírjam, hogy szerintem megcsináltatnak veled egy-két-három boss-t úgy, hogy igen, ez a jó, hogy beszaladsz mögé, nem tudom mi, és akkor utána is szerintem nagyon tudatosan be van rakva egy olyan, akinek négy olyan movesetje van, ami azt bünteti, hogy alatta vagy a seggénél, ami így mindig bejött. Vagy mögötte vagy. Vagy mögötte vagy, és akkor ő úgy fog forogni a nagy farkával, a nem tudom én mivel, az összes kardjával. Tuti biztos, hogy meghalljál egy pillanatot, és biztos, hogy akkor átsebesz, hogy egy tipikusan addigra scale-be, ahogy odaérsz, olyan szólleveled van, hogy így két csapással elsővel leveszi a teljes staminádat a másodikkal, meg kibelez. Na, a Point of Sullivan-nél próbáltam én mondjuk kényszeresen backstabbelni, mert hogy nekem így az volt akkor beragadva, hogy akkor bosszolok lehet backstabbelni, és akkor nyilván esélyed nincs. Tehát, hogy, de ha lehetne, sincs időd, és nincs, eleve nem jó taktika, hogy te most így mögé, tehát mert ennél gyorsabb, ott más kell csinálni. Abszolút. Igen. Hát ez érdekes dolog. Összességében... DLC. Kicsit beszélünk a DLC-ről, így 1 óra 40 perc után, aztán szerintem lassan így... Na, de egyszer meg, hogy igazából miatt a DLC igazából tetszett? Vagy hogy tetszett? Vagy mennyire tetszett? DLC? Nem a játék. Maga a játék. Hova rakod? Én sosem gondoltam volna, és amíg amikor a Bloodborne-nal játszottam, akkor úgy voltam vele, hogy annál jobbnak tartottam a legelső Dark Souls-t. És most azt mondanám, hogy a Bloodborne az összes Souls játéknak a királya nálam. És utána raknám a Demon's Souls-t, utána a Dark Souls 3-at. Igen, majd a kettest. Majd az egyest és a kettest. Tehát Bloodborne, Demon's Souls. Igen. Dark Souls 3, 1 és 2. Azt a... Tehát a Dark Souls szériában akkor ezt gondolod a legjobbnak. A Dark Souls 1 és a 3 között így nagyon, nagyon nehezen döntök, mert az első Dark Souls-nak a benyomásaitól nehéz elszakadni, mert ott igazából ott találkoztam először ezekkel az egymásba csavarodó pályákkal, hogy így ledöbbensz, hogy ezt az ajtót kinyitod, és úristen, ez itt van. Igen, tehát igen. Az így nagyon-nagyon erős, meg annak a világa nagyon erős volt, de a hármasban meg a mechanika sokkal jobban ki van csiszolva, úgyhogy ott nagyon rezeg a léc, de én azt mondanám, hogy a Demon's Souls-nak az még komorabb volt, nekem tetszett az a tehát az a nem lineáris dolog, hogy így tényleg amelyik világba akartál menni, ott elmentél, és a Bloodborne-nak viszont a világa az így nagyon-nagyon egyben van. Tehát az a pajzs nélkül ilyen mindig támadunk mechanika, az annyira nekem nem jött be, de a világ az így annyira jól volt összerakva, hogy, és ott így a sztorit is valahogy így össze lehet kukázni, hogy nekem az nekem az volt a top addig. Oké, nálad? Nálam úgy van, nálam a Demon's Souls-t azt nem üti semmi. Tehát az első találkozás, De akkor ez most szubjektív élmény, mert objektíven szerintem nyilvánvalóan jobb játék a Dark Souls. Tehát ha Dark Souls 3 jön ki, akkor amikor a Demon's Souls... Tehát érted, mit akarok mondani? Tehát... Most, de most, hogyha nem, akkor nézzük a szubjektív, akkor mondjam, szubjektív. Szerintem mindenképpen szubjektív lesz. Mindenféleképp úgy szubjektív. Jó, de értitek, akkor értitek, hogy akarom, hogy mit akarok ebből kihozni. Nem, nem értjük, magyarázni. Na, tehát nekem szubjektíven, nekem a Demon's Souls, Dark Souls, azokat sose fogja megverni, ha csak nem csinál valami nagyon extra. És utána nekem így a Bloodborne, a Dark Souls 3 az ilyen nagyon közel van egymáshoz, az nagyon-nagyon jó, és most nekem egyértelműen a Dark Souls 2 a legrosszabb. Az világos, azt szerintem mind a háromnak van az összes a leggyengébb. De az is egy kurva játék, tehát hogy nem, tehát hogy most nyilván... És egy kicsit értelmezném a kérdésedet nagyjából, hogy akkor vegyem le nagyon a nosztalgia faktort, akkor meg azt mondanám, hogy valahogy ez a Bloodborne DS3 van az elején, mint játék, meg játékélmény, meg kiforrottság, nem tudom, hogy micsoda. Az, hogy most ez milyen sorrendben, azt én nem tudnám megmondani. Tehát, hogy ha nagyon kéne, akkor lehet, hogy én inkább azt mondanám, hogy Dark Souls 3 és Bloodborne a sorrend, és utána van akkor a Demon's Souls, Dark Souls, azzal együtt is, hogy nyilván a Dark Souls 2 sok szempontból jobb játék, mint a Demon's Souls. Biztos, hogy így van, dizájnban, egy csomó mindenben, de az egy nagy csalódás. Annak ellenére, hogy egyébként azzal nagyon sokat játszottam. Tehát a Dark Souls 2-vel indokatlanul többet játszottam, mint a Dark Souls 1-jel. Én azzal játszottam a legtöbbet. Nekem bőven 200 óra felezett, mert ott kattantam rá a PvP-re, és ott így azt elkezdtem tolni. Tehát valahogy így, tehát leveszem a nosztalgia faktort, akkor azt mondanám, hogy nekem most a Dark Souls 3 az így nagyon-nagyon az elején van. Hát... Igen, most, hogy én felvetettem ezt a külön szubjektív-objektív, most én magam alig tudom szétválasztani magamban. Mert van szubjektív-szubjektív és objektív szubjektív. Mindenképp szubjektív, hiszen a véleményünket mondjuk, csak hogy de van objektív. Melyiket tartjuk a legjobb játéknak, meg hogy nekünk melyik okozott a legjobb élményt, szerintem az is egy külön, meg hogy azt mondod, hogy valamilyen félképpen, mint önmagukban, mondjuk kiragadva történelmi közegükből, hogy mikor jelent meg, hogy az akkori játékokhoz képest... Abba igazad van, hogy egy Demon's Souls, a Dark Souls 3-hoz hasonlítani, abban van egy olyan... Hát nem, nem is fair, másik generáció... Egy Commodore 64-es játékot hasonlítani egy GameCube játékhoz. Tehát, az ott eltelt pár generáció, pár technológiai fejlődés, képesség, nem tudom mi, hogy így... Ettől még ugye most vissza kéne menned, most vissza kéne menned oda, igen. Necces lenne. Necces lenne. De azon már elgondolkoztam egyébként, hogy csak ezért összedugom a PS3-at. Én szoktam egyszerűen olyan napig Demon Souls-t. A Demon Souls-t újra toljam. Meglepően jól öregszik. Jó, biztos vagy benne, de necces. Nem érzed elég pontosnak, meg kicsit lomha. Meg lomha, meg az inventory, meg ezek, tehát ezek ilyen nagyon furák. Néztem egy videót, amin így valaki összevágott egy olyan videót, az összes Souls játék összes bossa egy videóval, boss fight. És azt hiszem így mind no damage, tehát így ez az extrája, hogy mindent úgy csinálja meg, hogy no damage. Nyilván nem tudom, hogy hány ezer próbálkozás. Azt nem tudjuk, igen. Valami speedrunner csávó. És ugye Demon's Souls-zal kezdődik, és így konkrétan magamtól alig tudnék mondani egy-két-három boss-t így a Demon's Souls-ból így. Igen, de ahogy így végignéztem azt a videót, így minden jött vissza, hogy de hogy csinálnám ezt. Volt ez a nagy lovag, amelyik egy ilyen vár. Igen, és a bokáját lehetett. Nyomni, és körül nyilasztak, meg nem tudom, és tudod, ezt így néztem. De megcsinálnám ezt. Tehát, az egy Demon's Souls maga tetején remake, az, aki a szél ura volt, nem emlékszem, volt. Az egy nagyon jó harc. Egy Demon's Souls remake az én ezt, hogy megszólaltam. Szerintem Demon's Souls remake-et nem lennék meglepve, hogy ez kijönne. Tehát, hogy alárakják a Bloodborne motort, és így beszarok. Shut up and take my money. Az biztos. Most azonnal. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy az a problémám, hogy a Bloodborne az egy ilyen... úgy vagyok vele, mint az olyan csajjal, aki tudod, hogy rossz neked, de azért szereted, vagy nem tudom. Tehát, hogy a világ az nekem annyira nem negatívan, negatív. Tehát, hogy gyönyörű, meg elismerem a technikailag, de az a fajta esztétikum, ez a fajta nagyon sötét, nagyon Lovecraft, túl Lovecraft, fantasynek nyoma sincs benne, hanem csak ez a... Ez a nagyon nyomasztó. Nyomasztó horror világ. Ez nekem... ez nekem nem. Tehát, hogy én ott nem éreztem jól magam abba a világban, a jót most Dark Souls-os értelemben értsük. Viszont az, hogy más játékstílusra kényszerített, azt meg imádtam. Mert én ez a pajzs mögé behúzódós típus vagyok, hogyha lehet, akkor így valahogy erre, mindig erre a játékstílusra jövök, és ezért meg nagyon hálás vagyok. Tehát a Dark, ilyen love-hate típusú kapcsolatom van a Bloodborne-nal, de emiatt azért nem tudnám a kedvencemnek mondani. A Demon's Souls-al nagyon furcsa viszonyom van, én akkor Demon's Souls-oztam, hogy Before It Was Cool, ahogy mondani szokták, tehát hogy nekem az egy ilyen japán import volt, amikor még nem volt Európában, és akkor egyszer egy valamelyik podcastben egy furcsa csaj Game of the Year-nek nevezte a saját preferenciára, amikor mindenki más szokásos a játékokat mondott, akkor ő valami azt mondta, jó, akkor ezt berendelem Japánból, fogalom nélkül, és nem guide, meg minden nekifogtam, és egy ilyen iszonytató küzdelmes szenvedéssel, és akkor még nem tudtam értékelni. Vagyis tudtam, de tudtam, de nem sejtettem. Tehát nagyon-nagyon nem csak én szeretem az Oscart. Igen. Tehát nagyon-nagyon élénken él bennem ez a fajta, hogy így nekem most, én itt azért kurvára szenvedek. Én most így szivatom magam, de miért csinálom azt, És akkor a Dark Souls 1-nél tudtam élvezni ezt igazán. Tehát, hogy nekem én azt raknám a legfőső helyre azért, mert valahogy ott ért meg bennem is, meg a játékban is az a fajta... Értem meg én a játékmechanikára, és a világ, és a pálya struktúra, hogy én nekem az a top, és aztán utána jön nekem a Dark Souls. A Dark Souls 1, utána 3, tehát nekem utána az 1, a 3 az mindenben jobb, de az 1 az jobbkor volt, jobbkor adott többet, vagy az akkor nagyobb dolog volt szerintem, mint most még erre egy picit rátenni. És én nekem a Bloodborne van a végén, a világ miatt. Igen. Úgyhogy nekem ez a holott, hogy ott mechanikailag meg azt tartom a legerősebbnek. És a sorozat jövőjét is abban látom, ha nem is konkrétan abban, hogy Bloodborne 2-ben, és nagyon gyanítom, hogy ez fog történni. Ezért csinálnának egy Bloodborne 2-t. Szerintem ez lesz egy most. Egy olyat, amiben benne van úgy, hogy jól megszűrve a vélemények, mint ahogy most a Dark Souls 3-ba beraktak egy csomó mindent arról, hogy mi nem tetszett a fanboyoknak a Dark Souls 2-ben, nem tudom, és egy annyit, annak a 5%-át, vagy 10%-át így belevasalják egy Bloodborne 2-be, azért az ilyen, az jó lesz. Azt? Igen. Hiányozni fog nekem a fantasy, ezt mondom, tehát nekem a Bloodborne után annyira örültem ennek a Dark Souls-nak, amikor megláttam végre a páncélos lovagot, akkor ez az ilyen, úristen, de jó. Tehát, hogy nekem ez ehhez biztos az ilyen személyes kötődésem ehhez a fajta világhoz. Ugye az elején már egy picit próbáltunk jósolni, hogy nem tudom, nyilván egyikünk sem, vagy ha jól értem, hogy sokat játszottunk vele, de így nem tartjuk rajta az ütőerünket a fejlesztő blogjai, meg a sajtók. Tehát, hogy ne, igazából lehet, hogy hülyeséget is beszélünk, mert már mindenki tudja, hogy mi fog kijönni, csak mi nem. Tehát, hogy, de hogy én azt mondom, hogy hivatalosan nyilván semmi nincs bejelentve, de nyilván lehet, hogy van, aki jobban értesül. Én úgy emlékszem, hogy az volt a hivatalos állásfoglás. A Dark Souls azt elvarják így a hármasnál. De nyilvánvalóan fog készülni. Hát nyilvánvalóan lesz valami belőle majd. De hogy mi minek örülnénk a legjobban? Hogyha ennyi kész szószjátékot... Én őszintén szólva, hogy így adnak nekem 3 évente egy szószjátékot ilyen minőségben, jó, és én soha többet nem szabad játszanom semmi mással, csak a szószokkal. Akkor jó, oké vagy. Én teljesen el vagyok ezzel. Tehát nekem ez így bőven ad annyit, amennyi. Tehát mondjuk ilyen modern környezetben van. Bármi. Tehát így nagyon sok mindent így el tudok képzelni ebből, hogy ezt hogy lehetne átültetni. Ezt a mechanikát, egy csomó ilyen sötét, mit tudom, ipari forradalom. Igen, ezt erre fejezzük. Egy csomó ilyen környezetet. Skifi. Igen. Mondjuk egy skifi el tudunk képzelni? Egy Dead Space-t ezzel a játék mechanikával így imádnék. Na, az izgi lenne szerintem. Hát itt van egy nyilatkozat, tehát most így ráfutottam, mi az, aki. Mondjuk ő autentikusnak minősítik. 2016. szeptember 22. És frissek is vagyunk még. Ő azt mondta, hogy itt az idő elmozdulni a Dark Souls franchise-tól, és I'm not completely denying the possibility of bringing back the franchise in the future. Aha. ez ilyen izé, but we believe that the series will end after the 2 DLC. Tehát akkor még tehát ők most azt mondják, hogy még egy DLC, ugye kijön a Dark Souls 3-ból, és akkor ezt befejezik. Nem mondja azt, hogy nem fognak dolgozni valami Dark Souls jellegű Dark Fantasy játékon, igen, és tovább fogják vinni a jó dolgokat belőle. Igen. Kár lenne ezt a mechanikát. Amit megtanultunk a Dark Souls franchise-okból egy future IP-ra. Akkor valami újat kapunk. Hát ha valami... Szerintem ez a, én szerintem ez a jövő. Tehát a Bloodborne, bár én most egy kicsit ilyen negatívan nyilatkoztam róla, de azt gondolom, hogy az irány az mindenképp a Bloodborne irány. Tehát, hogy feldobni a szériát, új mechanikát bevezetni, új technikát, új dolgokat felpörgetni, lelassítani, más környezetbe rakni, és aztán akkor hadd szóljon, és mindenki örülni fog. Nem tudom, én így gondolom. Ja, de itt a Bloodborne 2 az ilyen... Szó van? Itt ez ilyen, az itt nincs kizárva. Azért az erősen esélyes szerintem. Szerintem is egy Bloodborne 2, az nincs itt kimondva, hogy ez így van, de... Viszont gyanús, hogyha kihoznának egy Demon's Souls HD remake-et, mint ahogy egyébként remake-elték az egyet is, meg a kettőt is, akkor én viszont annak most neki fognék modern jó frame rate-tel mondjuk PC-n. Tehát, hogy én azt látom magamat, hogy ez újra... Annyira rég volt, nekem az annyira rég volt már. Az most egy új játék lenne. Hogy az szinte egy új játék lenne, nyilván a grafika kicsit butus lenne, meg nem tudom, és simán el tudom képzelni egyébként, mondjuk nem nagyon jellemző talán pont rájuk, hogy még egyébként mechanikailag egy-két apróságot ki is tudnának javítani, tehát ilyen inventory fix. Én belőlük egyébként kinézem. Én nem tudom ez egyébként budgetben mit jelentene, de hogy tényleg egy remake-et, vagy azt mondom, hogy cserélik a motort alatt. Tehát, hogy rendesen cserélik. Tehát nem egy HD remake-et, hanem a Bloodborne motorra várnak. Újra húzzák a játék. Szerintem az. De most egy Final Fantasy 7-tel megcsinálják. Szerinted kevesebbet adnának el belőle, mint ami most elmet a DS3-ból? Mocskosul sokat eladnának belőle. Én nekem az érzésem, hogy szerintem a Dark Souls 3... A Demon's Souls egy akkora kultjáték, hogy ezt most mindenki megvenné. A Dark Souls 3 vásárlói körének, én nekem tippem... De nem lehetne $60-ért adni. 80%-ra megvenni, szerintem... Neked! $40-ért megvenni. 40-ért már lehet. És nekem nincs, én arra nem vagyok róla megnéződ, hogy ez nem egy olyan, amit ott Japánba outsource-olsz egy from software, nem tudom minek, és tök szépen megcsinálják, és újra húzzák, újra textúrázzák, játékmanikán javítanak, HP-kat átálligatják. Ugye az Eldák azt szokták ezt csinálni, hogy HD grafika, és akkor még az ilyen nagyon, a régi generációknak az ilyen fura dolgait, túl sokat kell grindelni, túl sokat... Én szerintem, nekem így az érzésem, hogy mondjuk azt mondod, hogy a Dark Souls 3 játékos körénk, én azt gondolom, a 80%-a megvenné egy 70%-os áron, akkor valójában ott tartunk, hogy ha kihozzák a játékot, és szerintem ki tudják ennek a egyharmadából is rentábilis voltak, az is rentábilis lesz. No risk. Hát ez igaz. Szerintem nevezzenek ki téged akkor ott valami CEO-nak, vagy valami. Egy ilyen deputy CEO. Deputy. Chief Remake Officer. Chief Remake Officer. Ez egy remek. Remek cím. Jó. Szabad idejében a podcast külön kiadásokhoz megrajzol. Magyarul? Borító. Igen. És magyarul nyom podcastet, a köcsög japánok, mert ugye is értem. Tanuljanak meg magyarul, hanem hát ennyi. A hülyék. Majd lerajzolom. Egyébként még ilyen platform kérdés lenne, hogy te játszottál ugye PS4-en is, meg PC-n, nem PC. Én csak PC-n. Én is csak PC-n. De azért nekem ez az első Souls, amin PC-n játszottam, az összes többit azt konzolon toltam, hogy így mi az érzésed a két porttal kapcsolatban? Hát szerintem így nagyon leegyszerűsítve, azért ott kezdeném, hogy szerintem jobban fut PS4-en, mint a Bloodborne. Futott PS4-en? Igen. Szerintem így a patchelések előtt, meg aztán végképp, tehát a Bloodborne-os patchelések előtt, tehát szerintem ez sokkal ilyen fluidabb az élmény. PC-n meg nagyon úgy éreztem, hogy annak, hogy nagyon gyorsan haladok, annak nyilván az is egy oka volt, hogy azért végig, majdnem végig játszottam PS4-en, de az is, hogy ez a nagyon... Nagyon minden folyik, nagyon minden kézben van. Belőve, maximálva is van. Az szerintem egy ilyen precíz játéknál szerintem tök sokat hozzáadott a játékén. Én Bloodborne-nál nem tudtam perrizni, mert engem teljesen kinyírt az, hogy így 30 meg 25, 23 frame-mel megy, és így nem kaptam el az időzítést, tehát nem éreztem egyáltalán. Tehát szerintem tök jól játszható PS4-en, sokkal kevesebb baja van, mint a Bloodborne-nak volt, amikor kijött, tehát nincs ez a végtelen loading time, nincsenek a nagyon rossz framerate drop-ok az elején. A Bloodborne töltőképen, ez így bele van így égve így az agyamba. Én akkor arról azt egyszer még Twitteren twitteltem is, hogy így vajon sokat tölte így a Bloodborne, és így egy iPad-ről egy Twitch screenshot, tudod, az, amikor még egy ikonokban fönt vannak, és tudod, így 8 fért föl így a képernyőn, és abból 6-ban töltés volt. Ja, nyilván meg... 8-ból 6 Bloodborne. Tehát ez volt a Twitch ablak, tehát így biztos sokat tölt nyilván. Amúgy tehát a Bloodborne-nál szerintem egy kicsit túltolták azt, hogy mit akartak kihozni abból a motorból. Tehát azt, ott nagyon meg akarták mutatni, hogy itt egy PS4 exkluzív. Ez hogy nyitó PS4 launchhoz nagyon közeli release. Technikailag azért az nagyon az út. Szerintem technikailag, azt kell mondanom, összetettségben szerintem a Bloodborne az így, nem tudom, gondolom. Az is adnám az komplexebbnek. Most még a Remake Masternek. Ja, tényleg. Írom, mi az, akinek a levelet már holnap. A Bloodborne az nekem komplexebbnek tűnik így. Látványra. Abszolút, ezt megadom. Több az a kis finomság, mint a Star Wars 3-ban. Javítottak, tök jól játszható PS4-en, abszolút. És ez nem ilyen most ilyen master részkedés, de PC-n ez szerintem az így tehát überelhetetlen az élmény ahhoz képest. Nagyon precíz, nagyon megy. Ugye nekem Dark Souls 1 és 2 is aztán ugye PS3-on volt, mind a kettő, és ugye ezután leülni a 3-hoz PC-n az ilyen game changer élmény. Tehát, hogy így nekem jó örömmel hallom, hogy PS4-en nyilvánvalóan jobb, és nagyon remélem, hogy sokkal jobb PS4-en a Dark Souls 3, mint amilyen mondjuk a, nem is tudom, melyik az a híres pálya. A Blighttown. A Blighttown, ugye? Tehát, hogy 10 frame per szekes ilyen tiszta rémel. Az egyesben van a Blighton. Szerintem kell. Nem, az egyesben van a legalján. Akkor meg úgy van a kettőben. A legalján. A kettesben? Ott is van valami hasonló rém. A Gutter van. Gutter, igen, ott a Gutter. Black Gulch van, és a Gutter van a kettesben. Írgalmas Isten. Tehát, hogy ezek után így a PC az ilyen game changer, de hogy akkor azért a PS4-en már nyilván jobb helyzet, és pont egy ennyire mechanikára épül játék van, egyébként kicsit olyan nézősem volt, hogy másik játék. Most azt a kontextusában értve is, hogy egy ilyen, és most nem a master részkedés, hanem azt mondanám, hogy egy jóval metodikusabb, nem annyira folyósabb, nem annyira pörgősebb, hanem mintha kicsit megfontoltabban lehetne, meg érdemesebb is lenne játszani. Tehát, hogy megfontoltabbnak is kell lenned, meg te sem tudsz annyira gyorsnak menni valahogy. Tehát, hogy én így máshogy játszottam. Például tök érdekes volt mondjuk a PS3-as Souls szériákkal, mint amennyire. Nagyon élveztem ezt a... és szerintem a gépigény a PC-n nem horrorisztikus ebben elég. Nem, ez is nem. Elmegy. Tehát, hogy nem. Én mondjuk annyira nem vagyok ilyen fétisista, hogy most akkor 60 FPS, meg nem tudom. Most az, hogy a te gépeden... De tényleg jó. De tényleg jó. Az, hogy 400 FPS-en is menne. Nem bírja a monitorom. Ja, igen. De egyébként szerintem annyit, tehát nem. Tehát szerintem ha 30 FPS-sel tök jól játszható, nyilván 60-nal ez ha fix, jobb. Viszont akkor fix 30. De azért a DS3 PS4-en azt szerintem közel van ahhoz, hogy ott vagy, vagy nagyon fix. Vagy tényleg nem tudja, lesz. Vagy nagyon közel van. Én ott sose éreztem, hogy ez a zavaró, hogy azért nem tudom, egy boss fight azért nem csúszik megy, el, mert nyomnám, de ott úgy ugrik, tudod, na, hogy kimaradt. Tehát én azt tök nem éreztem benne. Ez tök szuper. Szóval teljesen jó. És nyilván a PS4 Pro elviekben azon meg még jobbnak kéne lennie. Hát ha megírják rá, amit úgyse fognak. Hát nincs patch-el? Nincs patch-el. Arra van már válasz egyébként így önmagában, hogy ugyanaz a játék a nagyobb hardveren jobban fut? Nem. Ha nincs patch-el, nem. De semmi? Van válasz, ugyanúgy fog futni. De pont más, tehát minden semmi, nincs 3 frame-mel több azért, mert jobb a videókártya. Se. Az én ilyet? Az hogy? Valahogy az? Semmi, nem. Nincs. De hogy? Nem is értem. Nem értem. Én nem vagyok benne a PS4 Pro témában, úgyhogy én nem is néztem. Szerintem azt gondolom, hogy nyilván ennek szándékos oka is van. Tehát, hogy... Lehet. Nem tudom. Én nem vettem Pro-t, úgyhogy nem tudom megmondani. Pedig nekem ez lenne a tesztem, mert az összes többi annyira nem érdekel. Tehát, aha. Ez lenne a teszt, hogy mondjuk egy Bloodborne jobban fut rajta. Mm. Csak ez. Hát patch nélkül nem. Na, még a végére DLC-zünk. Frida, Sister Frida. Hogy Sister... tetszett a harmadik fázis, amikor így először megláttátok, hogy van a harmadik fázis? Hát amikor tehát az úgy szó szerint mellbevágva, amikor örülsz, amikor örülsz, hogy yes! És mekkora szemét húzás, hogy és még vár egy kiírja előtte, hogy így egy Titanite-t levett, te kapsz. És itt a körülsz, hogy oké, megvan, meg volt a jutalom, és na, hol a tűz, hogy ott begyújtsd, és ott izé molyolsz ott az égő padlón, és egyszer csak és jön. Egyszer csak jön. És nem kicsit jön. Igen. Nagyon-nagyon jön. És annak, na, az a hangulat a legvégén, a harmadik fázis, az jó. Annyira jól van összerakva, ez megint csak egy olyan, ez nekem ikonikus. Olyan volt, mint a Lord of Cinder ikonikus. Az alapjáték abszolút végén, hogy ikonikus. Így jók a mozgások, jó lesz, tök jó, hogy egy ilyen kis fehér ruhás csaj jön az írtózatos kaszával. Hát szerintem az nagyon, tehát a Frida? Igen, azt hiszem Frida. Szerintem az egy nagyon-nagyon jó boss fight. Az nagyon erős, igen. A farkasos meg egy nagyon gyenge boss szerintem. Az nagyon gyenge. Az tehát tök jó, hogy van farkas, az egy, uh-huh. az egy nagy feelingi az egész pályának, hogy tele van ezekkel a farkasokkal, de az egy gyenge boss. Tehát, hogy az egy igazi DLC-s DLC boss. Igen. Az olyan átlag játék, átlag DLC ének az átlag bossa. Tehát, hogy az olyan, olyan van, másodjára meg lehet csinálni, vagy harmadjára. Így, úgy valami, az nem tudom, hogy vagy el van szintezve, vagy a farkas nem találták ki, hogy azzal mi a francot akartak kezdeni. Vagy, ja. Úgy, az úgy nincs kitalálva. Igen. De a Frida elviszi az egészet, meg maga ez az egész havas világ, azt szerintem szuper. Szerintem jól néz ki. Tehát, hogy jól van összerakva az a pálya. Ezek a, ja, a izé, csajfák, ugye, akkor maradjunk már. Akinek hosszú haja van, és igen, fekete, az csaj. Az nagyon creepy. Azok szörnyűek szerintem. Azok, amelyik dobálják ezeket a tűzbizbaszokat, egy csomót, és akkor egy hegy oldalra mit rakjunk? Rakjunk be két ilyet, meg négy farkast. Azon tudod, hogy átjutsz. Mi legyen a tetején? Legyen 10 ilyen, meg jöjjenek a farkasok, és akkor Igen. Amúgy az első nagy farkas, az egy ilyen kellemes meglepetés volt. Hogy jönnek a kicsik, csak úgy, csak nagy. Hű, az meg. Ez ilyen fél boss, vagy mit tudom. Hát ott igen, tehát hogy főleg a meglepetés miatt, hogy igen. Így, meg, az nem ér, meg az nem éred újra talán. Azok nem, az igen. Nem. És utána az a fekete lovagok azért az úgy igen, azok egyszer-kétszer nagyon csaptak. Azok engem nem egyszer. Megéreztem, hogy kell velük leszámolni. Azok engem. Szóval nekem a DLC-vel kapcsolatban így az volt az érzésem, hogy ugyanolyan, mint. Tehát hozza a játék átlag színvonalát több. Szerintem egyébként 15 euróért ezt gondolom. Tehát, hogy van benne egy jó 5 óra játék, nagyságrendűen. Igen. 15 euróért. Most ha azt nézzük, hogy nem tudom én, mostanában jönnek olyan játékok teljes áron, ami tud 8 órát, az egész játék, és fulláron $60 Igen. Akkor ez a 15 euróért, vagy $20, vagy 15 dollárért, 5 óra, szórakoztató, totál egy áll. Nagyon jó bosszal, egy közepes. Nagyon közepes. Átlag, semmi, nem kiemelkedő, nem nevezünk DLC-nek. Az egy tök jó áron van. Én remélem, hogy a második DLC az így. Érdekes, a Dark Souls 2-nek az alapjáték annyira nem volt jó, de ott ugye 3 DLC volt, igen. És a legelső, az a Sulva, az az elsüllyedt város, az a iszonyatosan komplex pályadizájnnal, ott valaha jó polcok, szerintem a bosszok is, a végén a sárkány, meg a gang squadnak csúfolt trió, aki nagyon sokszor elpakolt engem. Tehát én egy olyan DLC-t szeretnék, ami azt a színvonalat hozza, mert az a DLC az nagyon-nagyon jó volt. A kettesnél. Hát hogy most az, ha tényleg az van, hogy zárják. Azért van nyomás, nem? Hogy itt most akkor azért, hát azért oda kell tenni egy go out with a bang, igen, ahogy az angol mondja. Mégis úgy, hogyha csinálnak egy, őszintén tényleg nem kell sok, tehát csinálnak, most végülis mi volt? Az első DLC, az tulajdonképpen egy pálya. Igen. Egy nagyobb pálya két bosszal, ha most ebből csinálnak kettőt, tehát mondjuk így két pálya, 3 vagy 4 bosszal. Az oké lesz, ja. Azt odaadják, akkor szerintem az egy szép lezárása, ugye. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ehhez a sztori, fő sztori nagyívéhez hozzányúlnak-e, vagy ez a DLC nem igazán nyúlt hozzá, tehát ez inkább egy ilyen aldimenzióba játszódó kis tületvárban. Szerintem ugyanilyen lesz a következő DLC is. Igen, mondjuk erre megvan az esély. Mondjuk itt a Painted World, erre is vannak mindenféle teóriák, ugye? Ugye az első meg a harmadik, tehát a Dark Souls 1-ben van a Painted World igen, először. És hogy így a harmadikban, és itt kinek a gyereke, és ezek hogy, tehát ha ezeket az ember elkezdi olvasni, akkor... Ugye ez az a baj, hogy ez mind ilyen teori crafting, ami egyrészt marha jó, mert ez mutatja, hogy a képzeletre mennyit rá lehet bízni, másrészt meg így sose érsz a végére, mert így valaki mindig be fog dobni egy ilyen új információ morzsát, hogy ezt ő hogy értelmezte. Ja. De nem hiszem, hogy ugye a fő sztorit nagyon-nagyon megbolygatnak. Na, hát várjuk a DLC-t. Tudjuk mikor? Én nem is emlékszem, hogy ebből lesz-e idén még valami, vagy szerintem ez már jövőre. Szerintem sem. Szerintem ez jövőre lesz. De várjuk a DLC-t, de még jobban várjuk, hogy PS5 Pro-ra majd... DS4. Igen, mikor jön a... Nem is tudom. Blood Souls. Blood Souls? Ez gyorsan védesd le. Darkborn. Darkborn. Fun with Souls. Igen, valami hasonló. Na, hát... Ez se lett rövid. Szerintem kitettünk magunk élve. Mennyi? Kettő óra fölött járunk, úgyhogy szerintem így reméljük, hogy élveztétek. Én abban bízok, hogy így akik nem játszották végig a játékot, azoknak is egy picit így át tudtunk a lelkesedésből meg a játék hangulatából adni, és nekik se volt ez halálosan unalmas. Szerintem a szokásoshoz képest kicsit kevesebbet technikáztunk, mármint, hogy és akkor, ha azzal akard, nem. Tehát, hogy talán így kevésbé mentünk be a részt. Viszont igyekeztünk mindent a nevén nevezni, és nem azt mondani, hogy akik nem játszottak, annak mondanám, hogy ott azon a pályán, tudod, a mocsarason, a harmadik ilyen bokorszörny után, ahol ahol föl lehetne mászni, de ott nem másztál fel a botlánt, de ott volt az a kis boss, nagyon nehéz. Még ez nyilván elkerülhetetlen valamilyen szinten, de azért reméljük, hogy élveztétek a harmadik, így van. Harmadik. Külön szám. Úgyhogy... Ja, nem teszünk semmilyen más ígéretet. Nem teszünk semmilyen más ígéretet, mint a... Hogy mondják, mi az, akit követjük, hogy a folytatást elképzelhetőnek tartjuk. De nem készülünk rá aktívan. Így van. De nincs kizárva. Bármikor lehet. Minden lehetséges. Hát sziasztok. Sziasztok.